Tuommoinen lyötiäinen keskellä on tosi lystikeskellä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkoa sun uskoa, kun se on fakta. Yeah! Täällä ollaan jälleen. Mitäköhän Henrikki sanoo tuommoista aloituksesta? Saako sanoa yeah? Se tuo semmoista 90-luvun radiomeninkiä mieleen. Mutta jälleen kerran se on puhujan kulmaa. Tervetuloa kuulla Pörnin Podstudiolta. Perinteisen tapaan on jälleen kerran kaapattu yhteydet. Ja se on puhujan kulma. Puhujan kulmahan on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast, jossa keskustellaan viikon aikana tapahtuneista tekniikan muolimman ihmeellisistä asioista. Nyt on varmaan mennyt jo yli viikko, kun oli toi Pässiäinen tuossa välissä. Ei se mitään. Ei niitä hirveästi tapahtunut asioita kuitenkaan. Niin semmoista se pyhät on. Otetaan kuitenkin yhteys rakkaisiin panelisteihin. Meillä on muun muassa Henrikki paikalla, tervehdys. Viime viikolla oli Mikael Agrikolan, eli suomen kielen päivä, niin kehottaisin, että jean sijaan sanokaamme oo kyllä. Oo kyllä. Joo, kiitoksia tästä oikeudesta. Se on muuten totta. Joo. Pakkohan se uskoa, se on faktaa. Hyvä Agrikola. Damn good language. Englanniksi sanotaan, Erkka on myös paikalla, kuuluu yskintään sieltä. Tervehdys, Turkusesta. Terve, terve. Luen tässä uutista, jossa jenkki nainen löysi tililtään miljardeja dollareita. 88 miljardia dollaria. Ei pöllempää. Jo pankki ei osaa sanoa, että mistä ne olisi nyt tullut ja miten ne sieltä saisi pois. mulla on hyviä ehdotuksia siihen jälkimmäiseen. Niin se, että kun ne, musta jotenkin hämmentävää, että siis sille, että jos ne ei ole, jotenkin tämä on nyt tämmöinen lyhyt uutinen, joka on varmaan muuttunut 67 kertaa matkallaan hevosen suusta tänne, niin todennäköisesti ne oikeasti tietää näin ja varmaan on ratkaisu se ongelma, mutta näin siis, että jos oikeasti on näin, että ne ei tiedä, että miten se on tullut sinne näin, niin voiko niin rahaa vaan ilmestyä tilille oikeasti sinne? No mutta tämä globaali lamahan johtui siitä, että porvarit leikki olemattomalla rahalla, niin miksi ei? Nyt me tiedetään, missä olematon raha on. Ehkä tämä kriisi alkoi siitä, kun 88 miljardia taalaa lennähti jonnekin ja nyt ne sattu menemään tämän naisen tilille ja nyt vasta huomasta. Hei Jesus näisille. Siellä joku virkamies nyt niin, sorry mun moka. Jos mä palautan tämän 88 miljardia nyt alkuperäisiin paikkoihin, niin leikitään, että lama ei koskaan ollut. Eikö tämä hyvä systeemi tällainen, kun kerran 10 vuoteen niin järjestetään lama sillä tavalla, että kerätään vahvasti rahaa ja tunketaan jonkun tilille, niin joku on kuitenkin tyytyväinen. Se on niin kuin sellainen ultimate lotto. No siihen perustuu nämä nokkelat varhaiset pankkipetokset netin yhteydessä, että se oli se yksi kuuluisa tapaus, mikä pyöristi senttejä. Aivan mutta kun se pyöristi niitä niin valtavasti, niin niistä senteistä tuli aivan järkyttävä summa, mitä se sai. Sinänsä se oli minusta ihan nokkelaa ja sinänsä jopa kohteliasta, että sehän ei aiheuta kenellekään kovin suurta haittaa niin kuin yksilötasolla, eikä edes isommallakaan tasolla, mutta pienistä puroista. Kyllä, me voidaan puhkulle ottaa tämmöinen. Hillitön keskisuomalainen tulva. Jokaiselta noin puheenkulman kuuntelijalta, jos... Tänä iltana ja ensi yönä muuten uutisten mukaan on tulvat korkeimmillaan Suomessa. Että okei, no itse olen tässä Vantaanjoen vieressä, niin katsotaan milloin se yllättää meidät. Nukkukaa märkä puku päällä. Snorkkelisuus. Onneksi nukun yläkerrassa. Pitää kantaa kaikki tekniikka alhaalla ylös valmuuden vuoksi. No joo. Sehän on, joo, tuolla muksaf laittaa, että miksei mulle käy koskaan noin tilin kanssa. Pitää muistaa, että jos tilille paljon rahaa rupsahtaa, niin jos ei itse tiedä, mistä ne on tullut, niin se voi olla, että sä joudut kuitenkin ne maksamaan takaisin. Eli ei kannata ainakaan hirveästi lähteä hihkumaan ja ostelemaan autoja heti, kun se tili on sinne läsähtänyt. Mulla on kyllä käynyt joskus jotain niinku, mulla on niinku markka-aikana ilmestynyt 20 jostain. Ja mä oon markka-aikana 20 000. Se 20 markka-aikana silloin joskus vuonna Keppi ja Kivi oli se korko, mitä pankit maksoi, mutta nykyään se ei ole sen suhteen. Mulla oli koroton tili. Mulla on edelleen. Niin mullakin on nyt, joo, koroton tili, joo. Koroton ja veroton tili. Minä tiedän, että se on tavallaan tyhmää, mutta minä uskon vakaasti siihen, että jos minä laitan X määrän rahaa tilille, niin sitten minä haluan, että seuraavana päivänä siellä on se X määrä rahaa. Ja minusta se on ryhdikästä. Eli sukan varten. Perinteiseen tyyliin. Mutta joo, semmoisia maailman meininkejä on. Tarkkailkaa tilejänne. Mennään katsomaan meidän tilejä, eli palkkaa, eli palautteita. Niitä on edellisen jaksoon tullut. Mamuli pistää palautetta. Let me Google that for you, tai ei kannata enää käyttää. Sillä antaa itsestään vain typerän kuvan. LMGTFY oli hauska kuukausia sitten, mutta ei enää. Johon meikäläinen vastaa, että let me Google that for you on niin kauan tarpeellista, kun ihmiset kysyvät asioita, joita pienellä googlettamalla saisi selville, eli vielä on vuosia jäljellä. Joskus vanha linkki on hyvä lämmittää uudestaan. Joo, se on kyllä tämä asioiden vanhentumistahti on kyllä aika pelottava nykyisin. On. Linkitkin alkaa vanhentua, niin se pitäisi olla sellainen eräpäivä aina tietää, että tämä linkki on. Älä käytä enää tämän päivän jälkeen. No minä tietenkin pistää palautetta Pörnin idea joulukalenteri, josta saisi tekniikkaa. 24 lisämuistia kalenteri, niin hinnaksi kertyy pyöreät 1000 euroa. Ja ei kun ostamaan, aina kerkkaus tästä, eikö niin? Muutama kymppi. Ja nyt kaikki tarvii muistia olla, sieltä sanotaan muutakin, 24 lisämuistia, ja sitä nyt tulisi mitään. Jotain muutakin pitää saada välillä. Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen kone, johon sä voit laittaa 24 lisämuistikampaa. Se olisi se, niin kuin, se tulisi mukana sinne joulukalenterissa. Sitten se ei varmaan maksa sinne vaan tonne. No joo, sitten se olisi. Joku paikka, mihin laittaa nämä. Tai sitten voit antaa ne joulun lahjaksi ihmisille. Sen on hyvä siinä myös. Sulla on 24 joululahjaa valmiina. Satunnainen datis pistää palautetta myös. Hello! Viime aikoina miettinyt, millaista ja kuinka huonoa oli elämä ennen puhujain kulmaa. Joka ilta nukkumaan mennessä napit korville ja puhku kuuluville. Seuraavana iltana aloitetaan siitä, mihin viime yönä jäätiin ennen kuin uni tuli silmään. Näin yksi puhku jaksaa viihdyttää melkein koko viikon. Ja ai että, kun uni tulee hyvin silmään joka yö. Kiitos, jaen Kai. Jaen tarkoita sillä, että herrat olisivat niin tylsiä hymiä. Se on hyvä laittaa se hymiä ton perään. Vakava riippuvuus on syntynyt ja vieroitusklinikalle on kohta päästävä. Jatkakaa samaan malliin. Toi on ihan hyvä tekniikka. Mäkin harjoitin tuota jonkun aikaa, mutta mä en jaksa etsiä. Etsiä sitä niin, paikkaa. Niin, että tunnistaa, joka tunnistaa, että missä on se nukahtanut. Ja mä oon hirveän hidas nukahtaja, että mä oon semmoisessa puoliunessa, mä oon hirveän pitkään, niin sit mä niinku muistan puolet jutuista. Sieltä ja sit mä luulen, että okei, nyt mä oon siinä kohtaa, missä mä nukahdin, mutta sit siinä onkin ihan hirveästi semmoista, mitä mä muistankin, ja sit mä hyppään vielä lisää eteenpäin. Niin edespäin ja niin edespäin. Sen takia mä en koskaan saa luettua kirjoja loppuun, jotka on joskus jäänyt kesken, ja mä yritän aloittaa uudestaan, kun mä muistan niin valikoivasti sieltä ne asiat, niin se on vaan turhauttava. Se on totta. Joo, mäkin tuossa joku yö, kun en sanonut unta, niin aloin kuuntelemaan Liola Portin Tech-Guide, joka on aina hauska, koska sinne voi yrittää itse arvata niitä vastauksia, siinä vaiheessa, kun niitä soittoja tulee sinne. Mutta sinne tulee niitä mainoskatkoja, mä havahduin siinä vaiheessa, kun se musiikki alkaa soimaan. Ja sitten mä olin taas, no kuunnellaan taas. Ja sitten mä olin taas nukahtanut, mennään taas mainoskatkoille. Mut se on. Tämä on aika mielenkiintoinen. Minä muistan, että joskus katsottiin koko perheen voimin onnenpyörää silleen, että yritettiin kilvotella sinne kuuntele Tech-Guidea. Onnenpyörä! Ja Janne Porkka. Mikä se oli se mies ennen Janne Porkka? Se oli Kim Floor. Eskonvuoro pyörittää. Ja sekin sai potkut siitä viimeistään, kun valittaa. Silloin oli Facebook, ja silloin olisi varmaan perustanut Facebook-ryhmä, että Kim Floor. Onko se Floor vai Floor? Floor. Emme välitä. Who cares? Viljami kirjoittaa myös, että verkkokauppa.com myy Googlen Nexus Onea ja monia muita Android-kännyköitä, kuten Droidin Eurooppa-versiota Milestonea. Ja siellä on myös linkki-vinkki verkkokauppa.comin sivulla. Ei muuta kuin ostamaan. Hinta on Nexus Onella 649 euroa 90 senttiä, tai voit ostaa 6 kuukauden osamaksulla. joka on sitten 108 euroa ja 32 senttiä kuukaudessa. Nexus One on paljon hienompi nimi kuin Milest One. Minä suorastaan innostuin, että hei, nytkö niitä saa, mutta täytyy sanoa, että hinta on kyllä aikamoisen suolainen. Siis kyllähän mä tiedän, että uudet älypuhelimet maksaa, mutta kyllä mä yleensä jotain niin kuin viidellä alkavaa summaa siinä odotan, en kuudella alkavaa summaa. Siinä on sentään viisi numeroa, 64990. Niin, ja aina voi ostaa osamaksulla, sitten se on vaan satasella alkava per kuukausi. No niin, mutta se on kyllä... Korotonta maksuaikaa, verkkokauppa.com. Sinänsä... Ja verkkokauppa ei tule tätä jaksoa. Eiköhän luulisi, että joku operaattori tuo jossain vaiheessa nappaa, kun eikös... No eikö sanoa, että Eikö tuo verkkokauppa niin kuin vähän niin kuin puolivirallisesti niitä tuo jo taas jostain? Eihän niitä periaatteessa täällä myydä. No, sanon ne sivut. Ainakaan sitä, että voi Googlelta ostaa. Avautuu sen verran hitaasti. Mutta kyllä saunalla sillä saa mun mielestä jo tällä hetkellä kytkynä jotain Androidia nykyitä. Ollaan sivut ei auki. Siis kyllä siellä Android. Korjatkaa Saunalahtiin. Kaikki me lähtiin sinne menemään, mutta eikö Saunalahdella ole? Ja kaikki no, kyllä niillä Android-puhelimia. Soitti. Android-puhelimia niillä kyllä on, mutta mun käsittääkseni ei noita. Ei tuota Nexus Onea. Ei näitä hyviä puhelimia. Onko tässä niillä iPadeja? Ei kellään ole iPadia. Kenelläkin on iPadia. Mä osallistuin jopa seuraamalla jotain Twitter-tyyppiä, kun Liula Bold halusi arpoa yhden, mutta ei sanonut sekään meikäläisiä. Mäkin itse asiassa osallistuin siihen en iPadin takia, vaan sen takia, että minusta se oli ihan hauska idea. Mä hyvin harvoin lähden tollaisiin juttuihin mukaan. Että... Ai niin se, että seurataan sitä jotakin ihan... Niin ihan sattumanvarasta tyyppiä. Lekonan hengessä. Niin, se oli vähän silleen ikävää, koska se tota... Siis se... Käytännössä tekee sen hirveän sähköposti hirveän hyökkäyksen. Se on kyllä ihan tuttu, mutta sehän pyytelikin sitä anteeksi. Ja se sai itselleen sen iPadin. Niin. Miksi se vainu minua? Meidän se on porni, jotenkin mä veikkaan, että se olisi ollut se, ei tuommoista, jotain pornoa. Joskin kohta paljastuu, minkä takia iPadin voittaminen on vain huono asia. Mä olisin vaan halunnut sen voittaa. Mä ajattelin, että haluaisin sitä ostaa. Mennään no myös... Joo, kyllä mäkin sen olisin ottanut vastaan. Ei, kun sä olisit sanonut, että ei, kun mä halusin vaan, että mun mielestä oli hauska juttu. Antakaa jollekin muulle. Mä halusin vaan seurata jotain. Viikon kysymykseen, joka oli puolitoista viikkoinen suurin piirtein, ja tää oli taas jälleen kerran tiukka tämä kalluppi. Puhukysyosiossa kysymme, oliko mielestäsi julkisen sanan neuvostona langettava päätös Kaarina Hazardin tapauksessa oikein? 55% Suomen kansasta sanoo ei. Ja 45% sanoo kyllä. Eli ota sitä nyt selvästi. Ja miksi sitä pitäisi ottaa selvää? I do not know. Hyvä näin. Kiitoksia palautteesta. Sitä saa tulla jatkossakin joko ohjelmamerkintöjen kohdalle tai sitten osoitteessa palautteet.puheenklubi.com ja osallistukaa myös ensi viikon kalluppi ja sitten katsotaan, minkä takia iPad ei välttämättä olisikaan hyvä vai olisiko. Käsitellään vähän iPhone eli omena asiaa. Jos et tykkää omenoista, niin kelaa 45 minuuttia eteenpäin. iPad ja iPhone OS. 04 lataa seuraava jakso. iPadin julkaisu. Siellä tuli siis iPadia. Hyvä vastaanotto. Niitähän oli mennyt, täällä lukee 300 000, mutta eikö niitä ollut enemmän? 400. Se meni, eikö se ekan päivän aikana sitten? Se... Aivan joo, siis ensimmäisenä päivänä meni 300 000. Nytkö niitä on mennyt joku 500 000 suhteen? Joo, 450 taas olla siinä vaiheessa, kun OS4 julkistettiin. Joo, eli kaksi asiaa tuli, eli tämä iPad tuli pääsiäisen aikana myyntiin ja sitten tuota, tai edelleet, kun on ennakkotilanneet ja sitten enkeissä, ei meillä. Mitä mieltä otat tuosta määrästä kuitenkin? Aika huikea määrähän niitä meni. Tietysti no, tässä voidaan aina taas sanoa, no, mutta se on Apple, mutta totta, no, niin kuitenkin. Ja iPhone OS viime OS4 esiteltiin ekan kerran. Viime torstaina. Puhutaan sitten kohta, mutta iPad, miltä se on näyttänyt nyt, kun näin verkosta on asiaa seurannut? Niin ainakin... Sanotaan, että mä oon ollut siinä mielessä yllättynyt omasta reaktiostani, että ei, minä en halua iPadia, mutta ne, mitä ne puhuu, että mikä että mitä sillä voi tehdä ja minkä takia se on, ihmiset ovat siitä niin kovasti pitäneet, niin täytyy sanoa, että en mä koskaan ollut mikään tablettiskeptikko, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis tullut, että sitten joskus, kun jos taas täytyy jotain niin kuin kotikonetta hommata, niin saattaa olla, että joku Linuxia tai edes Windows 7 pyörittävä tabletti saattaa jopa kiinnostaa. Että sä haluat ihan niin kuin tietokonetabletti? Joo, mä haluan ei tämmöistä erillis. Joo, vaikkakin luultavasti tulee käytettyä aika paljon nimenomaan median kuluttamiseen sitä, niin kuitenkin mun mielestä se ei ole ollenkaan pois, että siinä on se optio käyttää sitä niin kuin ihan kunnon tietokoneena, kun tuossakin kuitenkin on varsin rivakka prosessori ja taitaa olla aika reippahasti välimuistiakin, niin tämä nyt on taas tämmöinen Apple-juttu, että sen täytyy olla noinkin riisuttu. Joo. Mä aika paljon kehuja kerännyt, yllätyin, että oli niinkin positiivinen. Se ilmeisesti siinä on, kun se on se metallikuorinen, niin siinä on hieman pienempi toi wifi-signaalin kantama, mitä on esimerkiksi läppäreissä. Ja sitten ja siis niillä on ollut joidenkin tietyn tyyppisten reitittimien kanssa ollut ongelmia, mutta tuommoista mikä varmaan hioutuu. Joo, niillä on ollut semmoista, että siinä on ollut ihan sellaista, että laite on paikallaan, se näyttää ensin, että on hyvä signaali, sitten se vaan niin kuin häviää se signaali pikkuhiljaa. Ja täytyy sanoa, että mä en ole koskaan edes ajatellut kauheasti asiaa, koska mulla ei ole langatonta verkkoa missään, mitä mä käytän säännöllisesti, mutta silloin välillä, kun mä käytän, niin mulla on itse asiassa ollut vähän samanlaisia ongelmia ton touchin kanssa. Että joo, se saattaa ottaa hyvin yhteyden, mutta sitten se, niin kuin, sit se jää vaan jumittamaan ja yhtäkkiä sitä signaalia, joka missään. Mä oon huomannut, että niinku paras tapa, jos täytyy esimerkiksi ladata joku podcast, niin on niinku laittaa se laite sen langattoman reitittimen päälle. Sitten se pysyy. Ja mä oon tehnyt niin niinku useammin kuin kerran, mutta en mä kauheasti ottanut paineita siitä, koska se on niin harvinaista, että mä langattoman verkon ääressä on. Mulla on ollut vähän samanlaista tuon iPhonein kanssa. En mä sano, että se on koskaan pätkässyt, mutta mä saan sillä kyllä selkeästi niinku pienempiä palkkimääriä vaikka sitten. Tietysti varmasti antenni on tehokkaampi kannettavissa kuin tuollaisessa pienissä laitteissa, mutta täysien tolppien saaminen voi joskus olla hankalaa. Mutta tuo on tietysti ollut sellainen raportti, mitä on raportoitu ympäriinsä. Se, että onko se nyt sitten Apple on jopa huomioinut, että tämä näyttää olevan pieni ongelma. Siellä on myös ohjeistettu sitä, että katsokaa, että se on se langaton reititin päälle. Joo, no, mutta se on just se, mikä täytyy olla. Näin mäkin kommentoin, että nyt täytyy muistaa, että tässä ohjataan amerikkalaisia. Ilmeisesti tämä jailbreakattiin aika nopsa. Mikä yllätys! Joo, mikä nyt se on ihan. Se ilmeisesti toimi se kuranteimman iPhonein jailbreak-hakki toimi sellaisena, että sen takia se oli. Niin, no joo. En tiedä, mikä tässä on niin kuin. Tietenkin on kiva häkätä, jos voi häkätä, mutta mä tiedän, tässä ei nyt semmoista samanlaista mitään niin kuin intoa, kun tässä ei tule sitä operaattorilukitusta. Niin. Tai kun näissä ensimmäisissä iPadissa, mitä myyä, niin näissä nyt ei ylipäätään ole niin kuin sitä optiota, mutta niin kuin niissä, kun se 3G-mallikin kun tulee näin, niin se ei ole operaattorilukittua kamaa. Niin. Sinällään vähän jää niin kuin kuriositeetiksi enemmän. No ehkä se on just tämä kolmansia osapuolella softat, jotka ei menisi läpi, jos siihen nyt saadaan sitten jotain mielenkiintoista käyttötarkoitusta sille laitteelle lisää, en tiedä. Joo, jos tarvitsee. Niin. Tässä vaiheessa se ei tosiaan ole vielä kauhean iso, mutta onhan se hyvä tietää, että sen pystyy sitten, jos tarvii. Että eihän tuossa, niin kuin, eihän usein näillä, varsinkaan harrastajahäkkereillä, jotka näitä niin kuin huvikseen tekee, niin eihän niillä ole mitään suurta motiivia siellä taustalla muuta kuin se, että katsotaan, että pystytäänkö. Niin. Jujuhan ei ole ollut ihan niin kovin kuumille kiville ilmeisesti mennyt. Joo, ei. Joo, ei oikein. Tietysti toinen, mikä on mielenkiintoinen, on tämä saksalainen WePad, ja siitä me kuullaan lisää itse asiassa ensi viikon maanantaina. Ne on silloin tekemässä lehdistö pressitilaisuutta ja silloin saadaan tietää ehkä hintaa ja... Oliko siinä ihan, määrä. Se oli ihan Windows-kone? Se on Android. Android. Just... Eiku niin joo, siis joo, viipa, joo. Joo. Maanantaina on muuten myös Microsoftilla suuri julkistustilaisuus, jossa ne esittelee uudet Windows 7 Series Phone Series 7. Sehän ei enää ole 7 Mobile. Series putosi pois, eikö, vai mikä? Joo, eikö se Windows Phone 7? Se on Phone no, mutta... 7, Windows. 7, not Series. Eikö se Series? Windows 7, Windows. Niin ne uudet lippulaivapuhelimet ilmeisesti. Okei. Okay. No niin, eli maanantaina on paljon huikea. Mielenkiintoista nähdä, että miten ne rautapuolella siinä ottaa, niin. Minkälaisia, että yrittääkö ne jotain uutta ja ihmeellistä, vai onko sitä niin kuin samaa huttua, mitä kaikki muutkin tuovat. Tämä on nyt se Pink Project, Pink puhelimet ilmeisesti, mitä on huhuttu niin kuin vuosikausia. Soikohan siellä, jos se on se... Jos se on vielä kulkee sillä nimellä, niin mitä minä hyvin vahvasti epäilen. Siellä voisi soida tämä Aerosmithin Pink. Tai Pink Panther-teema, tai se voisi olla Pink esiintymässä. Pink Floyd. Tähän on niinku paljon mahdollisuuksia. Mutta se oli siis koodinimi, tuskin niiden nimi tulee olemaan näitä. Joo, yritä myyä musta paita sille pitkä tukseen merkitteen jotakin. Eikö se ole inne nykyään? Paita. Nyt ei oikein tästä niin iPadista oikein irtoa ennen kuin sitä tulee. Et siis ennen kuin sen on saanut käsinsä, näin on. Vaikuttaa äärimmäisen hyvältä tämmöiseltä erillislaitteelta paremmalta, kun oletinkaan akkukestot on ainakin testien perusteella ollut hyviä, parempia jopa kuin Apple lupaa. Mikä on todella harvinaista. Ei kun no Applen vehkeissä kyllä yleensä akut kestää enemmän kuin ne lupaa. Okei. Okay. Mullahan tuo mun Hackintosh, sen akku rupesi kestämään enemmän kuin mitä se lupaa sen jälkeen, kun mä laitoin siihen OS10. Mutta siis, toi vähän, tuosta on puhuttu niin paljon, ja tuosta on ollut niin monta arvostelua. Mutta se, mikä mä oon yllättänyt tuossa... Näissä arvostelijoissa ja muissa, niin kaikki hehkuttaa, että kaikki nyt myyvät Kindlensä pois ja ei erilliset e-kirjalukijat enää mene ja se on niin kuin sen segmentin kuolema. Musta se on todella kummallista, koska niin kuin erillisen kirjalukijan pointti on se e-ink-näyttö, joka on ihan eri asia kuin jos tapittaa jotain saakelin hohtavaa LCD:tä. Hei, Winnie the Pooh. Joo, mutta mutta tavallaan siinä, että tämä oli niin kuin peruskirjoissa, että luetaan lineaarisesti tekstiä näin, niin siinä aivan varmasti on edelleen niin kuin, nämä Kindlet ja kumppanit on parempia, mutta sitten niin kuin tämmöinen, kun mennään vähän kuvarikkaampaan, niin sitten etenkin tämmöisen, mitä selaillaan, eli niin kuin hypitään sivuja ja mennään vähän välillä nopeampaa ja näin, niin sillä puolen voi olla, että tämmöinen tablet-tyyppinen ottaa niin paljon kaulaa, että saa nähdä, onko tämmöiselle väri-e-ink-näytöille enää sitten niin kuin samanlaista kysyntää? Joo, sitä en epäile yhtään. Yhtään mutta ihan niin kuin painojakin vertailee näin, niin kyllä se nämä esimerkiksi Sony e-readerit näin, niin kyllä niitä mieluummin pitää kädessä varmaan pitemmän päälle. Se vaan kommentti lähinnä olikin se, että mua imetytti, että niin kuin melkein kaikki unohti kokonaan tämän aspektin siitä, kun ne rupesi puhumaan niistä, että kaikki nyt vaan rupeaa rajaamaan. Noita mukanaan, mikä tietysti varmaan osalle on ihan tottakin, että varsinkin jos ne ei lue niin paljon, niin se on, ei viiti kantaa kahta laitetta, kun se periaatteessa kuitenkin osuu tuolla, mutta, tai onnistuu tuollakin. Mutta se, mitä on kanssa tullut huomannut, että aika monelle kommentti, niin siis se, että loppujen lopuksi aika harvat iPhone-appit, niin samalla tavalla kiehtoo. Tai niinku niitä ei niinku harva käyttää niinku samalla ilolla, mitä niitä käyttää niinku iPhonella. Mutta taas sitten niin se, että tolle iPadille tehdyt softat näin, niin ne taas sitten on keränneet ihastusta, että ne niinku verrattuna siihen iPhone-kokemukseen, mitä on, niin tuo selvästi lisää ilmeisestikin. On se, kyllä mä uskon, että, näyttö, niin, niin, se mä uskon edelleen, että molemmille on niin kuin käyttötarkoituksensa. Mun mielestä tämä oli ihan hyvä kommentti, mitä tuota, niin Liolo Port sanoi, että katsotaan nyt pari kuukautta, että jos kahden kuukauden jälkeen nämä on jäänyt nurkkiin ja ollaan siirrytty takaisin läppäreihin, niin tämä oli vaan itse asiassa ihan vaan hauskaa hetken huumaa. Alussa voi olla semmoinen, että ei, täällä voi tehdä kaikkea tämmöistä, sitten pikkuhiljaa aletaan siirtymään takaisin. No, itse asiassa, sinällään ihan hyvä, että tuota, Suomeen tulee pienillä viiveillä, että tuota, tässä... Meidän ihmiset ihmiset tota, voi niinku vähän katsoa oppia muita virheistä, tarvitseeko oikeastaan. On, ja plus, että sieltä alkaa tulla näitä muita vaihtoehtoja myös, niin me saadaan ehkä enemmän myös valinnanvaraa. Sehän kyllä tietysti... mä tuon hankin, mä luulen. No, se nyt on selvä. Mutta siis tuo itse asiassa tuo kommentti, ihmiset jää odottamaan, että tarviiko ne oikeasti tuommoista. Siis tämähän on viihdellä, että eihän kukaan tuommoista oikeasti tarvii. Että sä teet tuolla töitä, että sä teet tuolla niin kuin NS mitään hyödyllistä. Kyllä mä tuolla tekisin töitä. Millaisia töitä? Lukemista. No joo, okei. Okay. Kyllä. Mutta siis tarkoitin sitä, että toi ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti tuo, jolle niin työkone tai hyötykone muutenkaan. Ja mä en sano, että se on paha asia. Siis totta kai viihdelaitteitahan on minullakin nurkat täynnä, että sinänsä se ei ole pois siitä, mutta se saattaa olla joillekin, no minulle se nyt tietysti on, koska mulla periaatteessa olisi vaikka varaakin ostaa joku tuommoinen, mutta sitten mulla ei olisi varaa mihinkään muuhun enää koskaan, niin se kysymys on tota noin, siinä vaiheessa tulee, että jos nyt yhtäkkiä mulla kusahtaa joku kone, niin en mä tuommoista voi hommata, koska en mä NS tarvitse sitä, vaikka joku tuommoinen tabletti olisikin hauska. Mutta tietysti kauhean monille ylipalkatuille ihmisille, ja melkein kaikki ihmiset, jotka ovat palkattuja, on ylipalkattuja, niin, tota noin, niin on tota noin, se, tai se ei ole mikään kysymys. Minä itse asiassa tulin siihen tulokseen, että minä tarvitsen tuommoisen. Mä halusin kokeilla. Mä halusin oikeasti niinku kokeilla. Siis mäkin näen, että tuolle periaatteessa voisi olla niinku paikka, mutta sitten just tämä fiilis, että on se niinku hauska se kaksi kuukautta ja sitten niinku, no ei se tulekaan käy, ei tämä nyt ihan tähän istumukkaan. Mä en niinku, sanoa, että tarvitsin, niin siis mä olen tullut siitä luokse, tai mä haluan ja tietyllä tavalla tarvitsen jonkun laitteen, joka sallii minun käyttää tietokoneet, varsinaista tämmöistä niinku isoa koneetta, niin vähemmän. Miten sä ajattelet siitä, että pitäisikö siinä olla kuitenkin se 3G? 3G. Pikkusen hankala sanoa, koska tuota... Musta jää pikkasen torsuksi kuitenkin, että siinä tulee kuitenkin se tilanne jossain välissä, että ne sähkö... No joo, no siis silleen, että kun ajattelet, että kyllähän läppärilläkin pärjään, vaikka siinä on, on pelkkä, mulla on niin ihan hyvin. Mutta toisaalta sitten, että jos toi on tommo kokoinen, mitä nyt mallailin, että minkä kokoinen toi on, niin todennäköisesti kantelisin sitä paljon enemmän mukana, mitä... läppäriä, etenkin noilla akkukestoilla, että jos 10 tuntia niin kun jotkut on pystynyt katsoa videoitakin sillä jo. Niin... Ja oliko se vielä niin, että iPhonein kanssa tota ei pysty tetheröimään? Ei jenkeissä. Ja sitten taas tietysti tämä Henrikin tyyli, että tekee Nokian kännykestä Veilan tukipisteen. Hei, Palm Pre muuten tuota, asiasta kuudenteen. No niin, no tosiaan kuudenteen. Siihen ilmeisesti avoivat sen optiksen. Sehän on ihan kuseessa se firma. No se on. Taas vaihteen vuoksi. Puhujan kun ostaa sen tuossa kohta. Ujankulma ostaa sen. Niin, ne ilmeisesti tekee tästä hotspot-toiminnosta, niin siihen ilmeisesti ihan vakioida. Joo, mutta joskin se on enemmän, ei se ole Palmin homma, vaan se on Sprintin. Joo, siis niin kuin yhteistyössä näyttää. Joo. Mun mielestä jossain näin Android-puhelimissa oli myös tämä. Joo. Miten... Varmaan Sprintin juttuja. Siis Androidissahan tietysti, koska se on avoin, niin sä pystyt tekemään sillä periaatteessa mitä vaan. No joo, niin aivan. Että se on sitten eri asia, että tuleeko jotkut operaattorin korstot sitten lyömään pesäpallomailoilla polvilumpioihin, niin se on eri asia. Mutta siihen ei ole softarajoitusta muuta kuin minkä operaattori siihen laittaa, että... Sehän on myöskin ihan, tulee olemaan kysymys, että mikä sitten, kun se tulee joskus Suomeen, niin no tuoko ne ollenkaan sitä 3G-mallia Suomeen, jos ne ei saa diilejä? Kyllä ne saa diilejä. No, se on niin. Aina lähtee siihen. Joo, varmaan. Eiku, sinä, kyllä varmaan. Mutta, en keski lähde myymään sitä ilman operaattoria. Ei, se on AT&T. Ei. Se oli niin, että siinä ei ollut kontraktia, mutta oliko se sidottu operaattoriin? Se on sidottu operaattoriin, mutta siinä ei ole sopimusta ja se on sen $30 vuodessa. Se on siellä operaatio. Eikö siihen voida laittaa siinä, johonkin tahansa? Meidän eikö siinä ole simmi sisällä meidän? Se oli valmiiksi simmi sisällä. Joo, et sä pystyt sen aktivoimaan niin kuin itse laitteeseen. T-Mobileen sä et pysty sitä laittamaan. Ja eikö sitä, se ei ollut näin? Plus, että sä eikö sä käyttänyt sitä mikrosimmiä? Niin. Sen takia se on siellä sisällä. Sitä ei pysty vaihtamaan. Toi. Mutta siis mikä sitten tulee olemaan se diili täällä, koska täällähän nuo rajattomat datayhteydet on jokseenkin paljon halvempia kuin siellä, ja sitten täällä ne oikeasti ovat rajattomia. Aivan. Tai kyllä taisi Hiskiboy kertoa, että jollain laitettiin 2 teran kohdalla rööri poikki loppukuksi. Mutta. Entäs tämä iPhone OS 4? Niin, sieltäkin tuli. Niin, no joo, no siis se oikeastaan, että tuliko siinä mitään isoa, mutta kyllähän siinä, eli kesällä julkaistava iPhone OS 4 ja se iPhone, seuraava iPhone, siitä ei tietenkään ollut mitään puhetta, mutta niin tukee monia jo. Ja tämä viimeisin 3GS, kun sen päivittää tämän uusimman käyttäjäksi, niin tukee myös monia jo, samoin viimeisin iPod Touch, mutta sitten niinku kakkos- ja ykkösgeneraation vehkeet. Niissä ei ainakaan, se rauta ei ilmeisesti riitä siihen. Ja toi moniajo, mikä tuossa nyt on, niin se ei ole semmoinen ihan 100% moniajo. Eli se ei jää niinku ihan täysillä pyörimään sinne taustalle, vaan käyttiksessä on niitä tiettyjä osa-alueita, mitkä jää, mitä se softa käyttää. Eli se menee niin lepotilaan, eli kuluttaa vähemmän sähköä ja muistia ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta sitten esimerkiksi paikannus tai voit jättää vaikka nettiselaimen lataamaan jotain tiedostoa tai Spotifyn pyörimään taustalle ja kuunnella sillä musiikkia. Näin. Että, niin tämmöset, niin kuin, mitä yleensä tarvitaan, niin jos toi oikeasti toimii niin kuin koodin puolesta ok, niin tuohan on ihan hyvä systeemi. Joo, siis sille vaikutti. Siis siinähän on vaan ne tarvittavat jutut, mitä yleensä tarvii. Niin, että totta kai siitä löytyy ihan varmasti, että niin kuin 10 ja 6 asiaa, mitkä, no, niin kuin, aivan, miksi tämä ei nyt toimikaan. Mutta siis ne, mitä niin kuin ihmiset todennäköisemmin kaipaa, ne, se, ne nyt oli se, niin kuin se moniajon puuttinkin kohdalla niin kuin sitä mieltä, että, se, niin kuin, että vakaus ja akun kesto edellä menee ihan mielelläni, että epävakaita monia ajopuhelimia on tullut käytettyä sen nuoren, että ihan virkistävää näinkin. Sinänsä toi on huolesta ikävää, vaan itselläni on toisen generaation touch, enkä saa tätä päivitystä, ja mun mielestä tämä laite tarvisi aika akuutisti päivitystä, koska melkeinpä jokainen päivitys, mitä on tullut, niin toi toimii aina vaan huonommin ja huonommin. Se tietää, että on tullut uudempi. Ilmeisesti. Mitäs muuta siinä tuli? Jotain tämmöistä pientä triviaalia, niin kun, en tiedä, onko nyt edes mainitsemisen arvoinen, mutta mainitsenpa kuitenkin, koska semmoinen kuin itsestäänselvyys, joka kuitenkin on tähän mennessä aina toteutettu aika huonosti, vaan niin kuin se copypaste, niin siis se kansiorakenne näille ohjelmien lajitteluun, niin se on vähän semmoinen niin Leopardin kautta Snow Leopardista tuttu tämmöinen stack-systeemi. Että itse asiassa se ei ole niinkään triviaali, koska siinä oli tämä joku raja, mikä se oli 176 appia, jos on, niin sitten vaan loppuu tila, se ei anna rajatonta määrää sivuja, ja sitten jos se menee sinne niin kuin rajan tuolle puolen, niin sä et saa sitä enää takaisin. Se ei yksinkertaisesti enää osaa sitä palauttaa, vaikka sä poistelisitkin jotain. Mitä tarkoittaa? Siis jos joku appi menee kerran vahingossa niin kun, silleen, että se ei mahu, niin vaikka sä poistat sen tieltä muita, niin se ei enää palaudu. Siinä oli semmoinen aika niin, edellisessä. Hä? Niin tässä kolmos OS. Niin joo, että tämä korjaa sitten sen, että ne sitten saa lokeroitua ja sillä tavalla saa lisää tilaa. Joo, niin, no, sinne nyt mahtuu sitten jotain 2007. Mutta siis se, mikä siinä oli se hieno puoli oikeastaan, niin siis se, että ne, niin kuin ne, siinä ikonissa, kun tulee se kasa niitä ohjelmia, tai se kansio NS, niin siinä se kansio ikonissa näkyy, että mitä siellä kansiossa olevia, mitä ne ohjelmat on siellä. mikä niin kuin sille ihan ainakin itselläni monien mobiililaitteiden kohdalla niin on se, että menen aina 6 kertaa väärään paikkaan kansiorakenteessa ennen kuin löydän sen softan, mitä harvoin käytän. Niin toi ehkä vähän nopeuttaa sitä, mutta silleen ihan jälleen tämmöinen pikkuinen viilaus. Toivon, että sitä kopioidaan mahdollisimman laajalti. Tuliko sinne muuta? Se mainostus. Mainostusjuttu ja sähköpostiin tuli päivitys. No joo, no se... Mä tykkäsin sitä. Joo, se sähkö... Se, että pomppimaan niiden niin kuin kahden sähköpostilaatikon välillä, niin se on joskus niin kuin pain in the ass. Joo, se oli oikein helppi. Mielestäni oli ihan kätevä, että kaikki sähköpostit tulee samaan laatikkoon. Huomasin nimittäin, tämän voin puolella otin vaan useampia laatikoita seurantaan, niin huomasin, että onpa typerä puuta. Mutta toi, mikä se oli se mainosjärjestelmä, eli iAd, mainosalusta, eli... Mikä on naurettava nimi. Lopettaisivat tuon Sampe, ai se ja se. iAd for iPad. Siis Steve Jobsin virallinen tittelikin on iCEO, joka on niinku oikeesti. Jos ne tekisi silmän, niin siitä tulisi ai. No ai, kap. Se on se niiden kamera. Niin. Mutta se, mikä niinku se idea siinä on, eli tämmöinen vastaava, eli kehittäjät voi helpommin, eli niinku Tuliko luuppi? Luuppi. Kuuntelen podcastista. Hieno luuppi. Se on ihan räppimeininki. Joo, no kuitenkin Elikkä tähän mennessä niin softakehittäjät, jotka on halunnut mainoksia siihen ohjelmiin sen laittaa, niin ne on ilmeisesti joutunut itse hankkimaan ne, tai sitten käyttämään sen jotakin vähän epämääräisempiä bannerijärjestelmiä. Niin se, että niin tuossa niin Apple hankkii ne ilmeisesti ne mainostajat, ja hoitaa sen distribuution niihin softiin. Ja ne mainokset on sitten semmoisia interaktiivisia, eli ei tarvitse välttämättä poistua niin kuin sitä softasta. Tai siitä ei puolelle. Poistu. Mielestäni se on aivan loistava lisä ja pelkästä. Niin, koska niin kuin suurin syy, miksi en välillä näkisi jotakin mielenkiintoisia bännereitä siellä, niin mä en halua keskeyttää sen ohjelman käyttöä. Tuossakin Steve Jobsin ego taas siinä julkistuksen aikana, että nämä nyt ovat niitä mainoksia, mitkä ihmiset haluaa nähdä. Katsotaan nyt, kun on hienoa oikeasti. Olihan ne tehnyt hienoja mainoksia itse. No niin, joo. Ja yksi, mikä tämä, mä näin tämän vain yhdestä lähteestä, joten suhtautukaa siihen pienellä varauksella, mutta yhdessä uutisessa sanottiin, että vaikka niin kuin softassa sä erikseen annat luvan aina siihen, että saako se käyttää geolokalisointia suhun, niin tämän yhden uutislähteen mukaan tämä mainospalvelu ei sitä salli, vaan se katsoo sun geolokaatio ja käyttää sitä mainostustarkoituksiin aina. Mutta se tavallaan, Applehän kielsi sen niin kuin turhan sijaintitarkkailun näiltä softilta. Mutta tavallaan tässä näette, että tässä se, joka paikantaa, niin ei ole se softan tekijä, vaan se niin, on... Vain Apple ja Apple. Periaatteessa se tietää muutenkin, missä se puhelin viilottaa. Että. No ei Apple tiedä, operaattori tietää, mutta Apple ei tiedä. Mistä se tietää? Se on tietysti... Mun mielestä se on siinä mielessä positiivista. Musta se on vähän ongelmallista, että sitä ei voi laittaa pois. En minä halua, että... No sitten Steve tietää, ostaa ne softat, että... eikä... käytä mainosrahoitteisia. Mä näkisin sen, että jos siinä oikeasti saataisiin lokalisoituja... Ne tietää sen joka tapauksessa. Lokalisoituja mainoksia, niin mun mielestä se on aivan loistava. Mua ei kiinnosta jenkkimainos. Jos ei siitä ole mitään hyötyä mulle, niin eikö kannata näyttää suomalaisille suomalaisia mainoksia, josta siitä on jotain hyötyä? No mä mielelläni näen jenkkimainoksia sen takia, että mä voin nauraa räkäisesti, kun taas on... Niin no sinä, mutta mä ajattelin just nimenomaan niin kuin mainostaja. Kukaan mainostaja haluaa, jos sille sanotaan, että 8000 miljoonaa näkymistä. No mitä meitä kiinnostaa, mitä joku mainostaja kiinnostaa? Mä oon töissä markkinoissa, minua kiinnostaa. No okei, okay, mutta... I do care. Mutta näin niin kuin kuluttajalähtöisesti, niin ei minua todellakaan päinvastoin. Minähän teen aina kaiken mahdollisimman vaikeaksi kaikille tota noin, yrityksille ja mainostajille ja muille tahoille. Niin. No toi voisi olla hyvä, että siinä pystyy itse vaikka sit sanomaan, että halutaanko, että annetaan, tai että voit antaa vaan sijaan, että kerro, että mä olen Suomesta, niin, tai mutta, kerro, että mä olen Amerikasta. Eihän toi asia, mitä ei kysytä, niin kuin, no te, joo, mutta se, mikä on se tarkkuus, kun ei se nyt välttämättä niin kuin hae sitä kadunkulman tarkkuudella. No jos se siis, GPS katsoo, niin kyllähän se... Niin, no tietysti, jos se käyttää IP-osoitetta siihen, niin... Niin, tai, eli no, käyttää samanlaista mainosteknologiaa kuin... Niin, se on pelkä IP, niin sitähän se on niin kuin ihan sama, mutta se, että... Siinä ainakin maa suurin piirtein. Mutta se, että... Siis, niin kuin, nettiselaimellakin, niin eihän ne kysele sitä, että saanko me selvittää, että missä kaupungissa sinä on. No niin, koska se on IP-osoitteen perusteella, mutta IP-osoite ja GPS-signaali on kaksi aika eri asiaa. Joo, niin, mutta se, niin kuin, millä tarkkuudella se kepsikin no, tehdään. Minusta on hilpeätä, kun on näitä... geolokalisoituja mainoksia joillain sivuilla, että hei, these hot girls are looking for you in Kempele. Okay. Toisaalta siinä voi olla, eihän se välttämättä käytä edes kepsiä. Että se voi olla, että se käyttää IP. Se käyttää pelkästään sitä solupaikannosta, mikä niin kuin vie vähemmän sähköä. No sekin voi olla, joo. Ja antaa ihan yhtä tarkan tiedon, mitä tarvitaan. No, joka tapauksessa olen samaa mieltä, että kyllä jotenkin olisi ihan kiva, että sen, jos joku haluaa sen pistää pois päältä. Näin. No sehän siinä itse asiassa iPhone OS 4 tuli, että siinä nyt tulee niin kuin näiden geopaikannusten hallintaan tuli uusi asetuksiin semmoinen välilehti, että sen pystyt säätelemään kaikki kiinni tai sitten niin kuin yksittäin pistää niitä, että tämä softa ei saa käyttää. Ja se myös niin kuin näyttää, että mitkä softat on käyttänyt paikannusta viimeisen, oliko se 24 tunnin aikana. Joo. Nyt plus siellä tilapuolakin se näkyy se merkki, jos joku paikataan. Se on ihan jees. Steve is watching you. Mut sille tulee Steven pää sinne ylös. Niin. Mutta se kanssa, mikä oli ihan mielenkiintoinen, että se Apple halusi kontrolloida sitä, niin kuin sitä mainosten esitystiiviyttä. Että, niin kuin, se ei tarkoita, että jos tuohon lähtee, niin se banneri on siinä koko ajan. Vaan se on niin kuin tietty määrä. Joo, siis sinänsä mulla ei ole mitään sitä vastaan, että Apple rupeaa tai yhdenäistää tämmöisen mainospolitiikan. Se on ihan looginen ja asiallinen siirto. Se oli vaan tuo geolokaat, mikä oli siinä se ongelmallinen puoli. Ja kieltämättä ne, no mä en itse asiassa ole nähnyt edes niitä demoja, mä en seurannut tätä julkaisua ollenkaan, mutta mitä olen kuullut niistä, niin se, että ne oli kuitenkin interaktiivisia ja sellaisia, niin on ihan hienoa, mutta siinä on se, että tästä ehkä päästään seuraavaan sujuvasti nehän määrää, että näiden pitää olla HTML5 formaatissa nämä mainokset. Ja eihän nyt Apple ole koskaan määritellyt mitään tällaisia näin tarkkaan, vai onko? Niin, sinnehän tuli SDK:hinkin muutamia mukavia kiristymisiä, josta on sitten vähän ollut käärmeissä. Vähän on aika lievä termi. Siis nämä SDK:ssa nyt lupsakkaasti määritetään, että mitä ohjelmointikieltä ohjelmoja saa käyttää. Täytyy sanoa, että siis mä en nyt osaa olla kauhean vihainen. Ja, yritä pikkuin. Tykkää siitä. Niinhän ne tykkää, mutta jotenkin nyt ei lähe. mutta kun minä luin tämän uutisen tai kuulin tämän uutisen, niin vaikka siis sinänsä kyseessä ei ole niin valtava juttu, mutta täytyy sanoa, että minun kohdalla se oli se pisara, mikä katkaisi kamelin selän ja minä tein päätöksen, että minä en osta enää koskaan yhtään laitetta, mikä käyttää iPhone OS. Sinänsä en minä odota, että tämä tarkoittaa sitä, että nyt Stevellä tutisee puntit ja silleen, että voi kauheeta, niin kuin tässä jo pilkattiin aikaisemmin sitä saksalaista egomaanikkoa. Ai niin, se ei ollut liveen. Disregard, mutta siis en minä kuvittele, että tämä nyt on mikään suuri asia ja semmoinen, mutta se on se, mitä minä voin minä voin kuluttajana tehdä, ja niin minä aion... Näin olen päättänyt, koska sille ei ole mitään teknistä syytä. Steve teeskentelee, ja nyt joku taas suutuu, kun mä puhun koko ajan Stevestä, mutta kun tämä selkeästi on tota noin, tätä hyperegoisen tyypin kontrollin halua, niin siihen ei ole mitään muuta syytä kuin, että hän nyt ei halua, että Adobe tai jotkut tekevät softaa sillä tavalla, kun he haluavat, kun hän haluaa, että kaikki tekee juuri niin kuin hän haluaa, että tehdään. Niin siihen ei ole mitään teknistä syytä, siihen ei ole mitään järkevää perustetta edes annettu, niin haistakoot. Minua mä en ole edes kehittää, mutta mä en jaksa. Joo, no. Sinällä tuo vähän on keltämättä outoa. Minä henkkoht, minulle on ihan sama. Jos ei lopputulosta haittaa, niin mulla on ihan yksi lysti. Mutta siis se, että mitä on nähnyt niin esimerkiksi mitä, niin kuin, niitä Adobe-käännösohjelmia, että ne tekee pelin ja sitten ne vaan painelee nappia ja plups, sulla on sitten se peli kaikille mahdollisille alustoille. Niin sinällään tuntuu vähän niin kuin typerältä, että miksi haitataan niiden työtä, mutta... Kilpailu. Minkä takia tuo häiritsee ja mikä siinä on mun mielestä erityisen paha on se, että sillä tavallaan, sillä siis haitataan keinotekoisesti kilpailua, koska se tarkoittaa sitä, että jos sä oot pieni kehittäjä ja sä kehität jotain peliä, sulla on ehkä on pieni paja, jossa on ehkä kaksi ihmistä, niin jos Apple sanoo, että niin, että sä et muuten voi käyttää kuin näitä, ja sitten niitä ei voi käyttää minkään muun laitteen takia, niin sitten sulla on kysymystilanne, tai tämmöinen ongelmatilanne, että okei, meillä on varaa kehittää yhteen tai kahteen alustaan, vaikka me haluttaisiin kaikkiin, mutta tämä estää meitä kehittämästä muualle. Mutta koska iPhone on ja iPod Touch ja muut tällaiset on niin suosittuja, niin pakkohan se on laittaa siihen. Sillä siis tahallaan heitetään keinotekoisesti kapuloita rattaisiin kilpailijoiden kasvumahdollisuuksiin. Ja siis kilpailu on kilpailua, mutta siinäkin on pelisääntönsä. En tunne, että ihan pohdin vaan ääneen tuolta, niin voiko tämä liittyä mitenkään siihen, että esimerkiksi nämä, että kun tämä moniajo on nyt tämmöinen vähän erikoisempi moniajo, ja ylipäätään nämä, siellä on toimintoja, joissa niin kuin käytetään, että kun se softa jää sinne taustalle, niin se halutaan, että se käyttäytyy tietyllä lailla, niin voiko olla sitten, että esimerkiksi nämä kääntäjät ei tee sitä, tänne, mistä sen tietää. En mä usko, koska se on kaikki järjestelmän pohjasta. Eihän siellä ole semmoista, että teidän täytyy sitten kirjoittaa tämmöiset ja tämmöiset prosessit, että tämä toimii, tämä monia jo. Siis se, mitä jotkut on yrittäneet hakea sen kautta, on se, että näistä niin kun joku kirjoittaa vaikka flashia ja sitten painaa nappia ja se konvertoi sen, niin että se on sitten huonompaa koodia ja se saattaa kaataa sitä puhelinta. No, ensimmäinen kysymys on se, että no entäs sitten, laitteet kaatuu, mutta sen jälkeen on se, että no eihän hyvä kehittäjä teekään, niin vaan se painaa sitä nappia, joka konvertoi sen, ja se on niin kuin lähtökohta silleen, että nyt tämä on niin kuin 90% valmis, mutta optimoidaan tätä vielä vähän. Sekin on huomattavasti parempi kuin se, että jaha, nyt pitää sitten aloittaa kokonaan alusta. Totta. Mä olin jopa harkinnut, että mun seuraava puhelin saattaa olla iPhone. No mä mietin, että sen olisi, jos sen jailbreak ihan hyvä, niin... että ei ole, niin saadaan muitakin, että ei ole kaikilla meillä iPhoneita. Osta Android. Minä mitä suurimmalla todennäköisyydellä mun seuraava puhelin on Android. Joo. Meikäläni jää odottamaan sitä iPhone HD:tä, kun se tulee. Loppuvuonna. Ja tosiaan tästä multitaskingista, tämähän oli mulle meikäläinen seura, jees multitasking. Nyt saatiin vähän lisäaikaa tällä iPhonella, ja sanottiin, että no perhana ei se toimi meikäläisen 3G. Ai niin, sulla on semmoinen joku mummu. 3G-malli. Mutta siihen on tällä hetkellä jo sanottu, että se on siellä tekstitiedostossa on tuommoinen juttu, missä vaan sanotaan, että se on joku päällä tai se on pois päältä. Okay, no se, että se, kuinka helppo se on sitten jatkossa tehdä, mutta ainakin tällä hetkellä se on, että et olisi ostanut. Wow, looks like multitasking can be enabled on the 3G if you just set multitasking on yhden suuri kuin true. Joo, ja tämähän oli, kun Steveltä kysyttiin pahoittelen nyt, mutta tällä kertaa kysyttiin ihan Steveltä sitä, että minkä takia näin, niin se sanoi, että tästä ei käyty edes keskustelua, koska nämä vanhemmat laitteet yksinkertaisesti eivät tue sitä. No. No kaikkihan nähdään, että kyllähän 3G on tukenut multitaskingia silloin, kun se on perikattu. Se on tietysti totta, että siinä on vähemmän muistia ja se saattaa kaatua ja se on se, mikä Steve Jobsia. Mä olisin vaan nähnyt, että ne olisi tehnyt vaikka sitten rajoitutun version. Sä et voi kuvaan yhtä applikaatiota jättää taustalle tai jotain muuta vastaan. Se on sun tämmönen, niin kuin, se on se riittänyt siihen Spotifyhin, mikä se on siis, mua siis ylipäätään ihmetyttää, että mikä tämä on tämä hirvittävä kaatumisfobia, mikä tuntuu olevan Applella. Että se on vähän kuin ihminen menee ulos, se ei halua kaatua. No joo, mutta siis me olemme kaikki aikuisia ihmisiä, no ei tietysti kaikki tota noin, iPhonein, no niin, se voi kyllä sanoa, siis ei kaikki iPhonein käyttäjät ole aikuisia ihmisiä, mutta niin kuin, ylipäätänsä me olemme aikuisia ihmisiä. Emmeköhän me ymmärrä, jos joku laite kaatuu, niin sitä sattuu. Kyllä ymmärrän, että ei kuluttajan tarvitse hyväksyä laitetta, joka kaatuu. Tuokin on, siis mä oon tässä siis täysin Erkan kannalla. Mun mielestä se on se, että me ollaan menty huolestuttavaan suuntaan siinä mielessä, että me ostetaan laitteita, me ostetaan Windowsia ja kaikkea, maksetaan sitä rahaa ja sitten siinä on bugeja ja se kaatuilee. Ja jos ihminen ostaa samanlaisia autoja, ne autot ei menisi kaupaksi, jos ne heti startissa parin päivän jälkeen niin alkaa hyytymään. Sana kiirii, kuka ei osta sitä autoa enää. Se on tässä niin kuin softapuolella ja kulutuselektroniikassa, niin varsinkin tämmöisen viihdeelektroniikassa, niin se otetaan niin kuin itsestäänselvyytenä. No totta kai siinä nyt voi olla bugi, mutta sitten se päivitetään. On se tietysti ihan mukavaa, että siinä ei ole sitä bugia. Se on siis, no siis ymmärrän kyllä tämän lähtökohdan ja siis sinänsä, jos niin kuin kyllä minustakin olisi hienoa, jos mikään ei koskaan kaadu, mutta me kuitenkin elämme semmoisessa todellisuudessa, että meidän täytyy valita, että haluammeko vapautta niin kuin käyttää miten halutaan vai halutaanko me tällainen valmiiksi pureskeltu kokemus, joka sitten saattaa olla joissain tilanteissa sujuvampi. Ja mä en edes sano, että asialle olisi niin kuin vastausta. Mä en sano, että täytyy olla näin. Jos ihminen haluaa, että he mieluummin ottavat tällaisen, että se on rajoitetumpi, mutta vakaampi, niin totta kai. Hienoa. Mutta se niin kuin itse on vähän sillä kannalla, että mieluummin mä otan sen, että mä sitten voin tehdä sillä asialla tai tavaralla enemmän, tai edes, että annettaisiin se vaihtoehto. Useithan on puhunut siitä, että olisiko se nyt niin kamalaa, että jos siellä sitten vaikka olisi tämmöinen advanced valinta. Cell breakouts. No niin, mutta se oli siis... Se on advanced. Se on advanced. No se on advanced, mutta siis ilman, että sitä täytyisi venkoilla, vaan että se olisi siellä valikossa painaa sitä ja sitten siinä voi tulla vaikka varoittaa. Jos ei venkoilla, niin se ei ole advanced. Sekin on tietysti totta, mutta ymmärsitte varmaan kuitenkin. Ymmärsin. Kyllä joo, siis se olisi mäkin itse asiassa toivoisin, että puhelimiin tulisi jopa esimerkiksi toi N900 tai mitä nyt tehdään jatkossakin, niin miksei siinä voisi olla, että sellainen, että sä voit periaatteessa bootata sille safe modeen, missä sä tiedät, että kaikki vaan toimii. Ja sitten kun mä haluan kikkailla, niin sitten mä voin klikata toista nappulaa. Ja sitten mä oon niin kuin vapaa tekemään mitä vaan. Mutta ja silloin mä tiedän, että siellä voi olla muistivuoto ja se akku kuluu nopeammin. Mutta mä voisin sitten siirtyä tämmöiseen niin kuin hallittuun moodiin, missä mä tiedän, että akku kestää paremmin. Ja mä en tarvitse näitä fiisteitä. Ymmärrän tuon tavallaan tuon kikkailun tarpeen, mutta mä en nyt huomannut, että niin puhelin ei ole se laite, millä mä haluan. Sulla on 3GS, mä oon hiljaa. Ninnu sanoo hienosti, että Linux on sitten polkuauto, ei tarvitse tankata, mutta käyttö voi olla vähän joo. Mäkissä on pilotettu 10 pientä kiinalaista polkemaan sun puolesta nätin kuoren alla. And we like it. Mutta semmoista. Se jäädään sitten odottelemaan. Kesällä se tulee. Viime vuonna odottiin copypastia, nyt multitaskingia. Sinänsä, mitä mieltä te olette tästä? Minä olin hieman yllättynyt tuosta, että iPad tuli, niin saman tien tulee sitten tämä käyttispäivitysilmoitus. Ei mun mielestä, mä veikkaan, että tämä OS olisi tarkoitus. iPhone OS 4 tulee tuota iPadille myöhemmin syksyllä. Joo, jotkut on päätellyt tässä, että se tarkoittaa sitä, että ja itse pidän sitä itse asiassa todennäköisenä, että kyseessä itse asiassa on ihan eri koodipohja. onhan siellä, no, siis on siellä paljon erilaisuutta, koska ne basic-applikaatiotkin on täysin erilaisia. Mm. Nythän mailiin tuli paljon muutoksia. Maili-appi on täysin erilainen iPadissa kuin iPhoneissa. Mm. iPadissa ei ole laskinta. Ei vai? Ei. Se, aika monet puhuu siitä. Se on semmoinen makea, semmoinen humongous laskinta. Niin, siis täytyy sanoa, että se on just niitä, se on niinku sarjassa niitä asioita, että okei, en mäkään käytä kauheasti iPod Touchin laskinta. Mutta kyllähän nyt laskin pitää koneessa olla. Sehän ne koneet tekee. Minkä takia sinne pitäisi? Mä en niin kuin iPhoneissakaan oikein ymmärrä, että miksi sinne pitää olla laskin. Kaikissa niin muissa kännyköissä on laskin. Niin, mutta niin kuin, eihän se... Ei sun tarvitse ladata, koska se on just semmoinen... Lähtemätön. Se on semmoinen applikaatio, mitä tarvitsee just kerran. Ja sä et lähde silloin etsimään, että onkohan tämä joku applikaatio, että mä voin ostaa. Vaan sä tarvitset laskin. No, ah, niin, mullahan on laskin tässä. Googlella tein haun siitä, niin kuin siitä laskut on. Aa, se on käytännöllistä. Totta. Ninnu sanoi, että iPadissa on piirrossovellus laske käsin. Se on totta. Laskutikkusovellus. Se on se ihan hyvä. No joo. Siinä oli jotain muutakin outoja puutoksia, että niin kuin jotain perussoftia, mitkä on iPhoneissa, niin niitä ei ole iPadissa. Ja jotkut niistä oli ihan perusteltuja, mutta tuo... Stocks. Niin kuin, onko se nyt, laskin pitää olla. Se vaan uudelleen. Olisiko se nostanut tämän laitteen hintaa kauheasti, jos siihen olisi laittanut laskimen? Ehkä ne julkaisivat sen tässä. Sitten ainakin joku laskin, siis mä en tiedä, oliko se Applen laskin vai mikä laskin, mutta on tosiaan maksullinen. Jos kaipaa, se... Wolfram Alpha 50. Ei, nehän itse asiassa Wolfram Alphan, ne sanoi, että joo, tämä taisi olla aika paska idea, että tämä on tästä lähtien ilmanen, ja niille harvoille, jotka osti sen 50, niin antoi rahat takaisin. Antavat vai? Joo, mun mielestä se oli ryhdikästä. Ryhdikästä, joo, erittäin. Nostetaan kaattaa. Me ei ole taidettu... Hop, ja takaisin. Me ei taidettu käsitellä sitä missään vaiheessa, joten ihan nopea yhteenveto, eli siis Wolfram Alpha, tämä tieteellinen hakukone, julkaisi iPhone-softakauppaan softaversion siitä, joka maksoi tosiaan $50, ja kaikki vähän ihmetteli, että miksi ne taisi perustella sitä siinä, että siinä on semmoinen tieteellinen näppis tulee mukana, mutta sitten tässä kai se pari kuukautta ehti olla, niin sitten tuli semmoinen, että joo, tämä taisi olla aika paska idea. Ne sanoi, että tästä lähtien ilman ja tosiaan antoivat kaikille niille, jotka sen ostivat, niin rahat takaisin. Se on hienoa. Kuinka monta se osti? Muutama sata taisi olla. Kyllä ne saa aika paljon itse asiassa rahaa palautella, mutta... iPhone OS 4:sta vielä... Useampi kuin joo. Joo. Muutama semmoinen, mitä siihen kanssa niin tuli, että ilmeisesti... Tämä Bluetooth-näppäimistä tuki ja sitten enemmän näitä apeja niin kuin kehittelee, eli näitä valokuvia esimerkiksi mailien liitetiedostoja, niin nämä kolmannen osapuolen softat pystyy entistä paremmin käsittelemään, mikä niin kuin, on hieno juttu. Et toivottavasti tulee esimerkiksi se, mitä itse olen kaivannut, että niin pystyisi niin massa käsittelemään kuvia paremmin. Aivan. Ja zoomi tuli kamera. 5-kertainen zoom, digitaalinen zoom, hei. Yes. Why? I just ask why. Se johtuu siitä, että sieltä tulee se HD-malli seuraavan kerran. Nämä kaikki on siihen. Koodistahan löydettiin muun muassa paikka myös Flashille. Että tarkoitan sitä, että se varmaan... Seuraavassa iPhone-versiossa on sitten salama valo myös. Tai sitten siinä on flash. toi niin, se välttää sitä ruutua. Ilmeisesti iChatista on ollut viitteitä, että tulisiko jostain semmoinen videopuheluoptio. Joo, ja siinähän joskin sanottiin jotain. Joskin mä en usko, että videopuhelu niin kuin tämmöisellä niin kuin perinteisenä videopuhelu, eli otetaan, niin kuin soitetaan puhelu, videopuhelu, niin... Sitä tuskin tullaan tukemaan, mutta koska siellä se varmaan kaistat kestä sitä, mutta tämmöinen iChat-tyyppisen ehkä. Joo, siinä sanottiin, että varmaan sitä chattia yritetään ainakin sinne pelipuolelle laittaa. Sinnehän tuli tämä uusi. Niin, se, mikä se oli se Game Center? Yhteisöllisyyspeli, peliyhteisö. Se Game Center. Kasko eivät tehneet niistä mainoksista yhteisöllisiä. Se Game Center oli joku tämmöinen, että pystyt niinku pingaamaan kameria haastamaan peliin niinku pelin sisältä, vaikka sillä kaverilla ei ole sitä se peli käynnissä. Joo. Mikä kuulosti silleen. Mä luulin, että sä sanot, että vaikka sille ei olisi tuommoista laitetta. Se on hyödyllistä. Sitä sanotaan tekstiviestiksi. Mutta hei, niin sanottiko me tuosta joojoista jotakin? Paljonko niitä on? Me haukuttiin, tai naureskeltiin sille, mutta ei me täydetty sanoa. Niin joo, kun sehän nyt sen TechCrunchin kanssa on oikeudessa, niin niistä oikeudessa esitystä dokumentista selviää, että koko näistä 90 ihmistä niin on ennakkotilannut sen, ja 15 niistäkin peruu sen jälkeen, kun iPad julkaistiin. Mutta ei, ei näitä vahvoja. Ihan oikein joojolle. Mä luulen, että Mike Harrington on tällä hetkellä vähän silleen, että onneksi hän heitti mut sivuun tästä touhusta, vaikka nyt oikeutta käyvätkin, mutta mä luulen, että sitä ei harmita yhtään enää. No voi olla. Niin, mutta se niin kuin 500 nettiselain, olipa kiva. Se, kyllä. Mä itse asiassa odotan Viipediä, jännänä mihin hintaan ne pistää ja milloin se tulee. Mä en suostu ostaa mitään laitetta, jonka nimessä on Pad. Tyhmä nimi. No, mennään kuitenkin eteenpäin. Androidin markkinaosuus, ja niille, jotka kelasivat 45 minuuttia, niin sori, joudutte kuuntelemaan Applea kuitenkin. Androidin markkinaosuus kasvaa kohisten. Amerikkalainen ComScore on jälleen julkistanut älypuhelinten markkinaosuudet paikallisilla markkinoilla. Androidin kokonaisosuus on edelleen vain 9%, mutta 5,2% kasvu yhden edelleksen aikana ohittaa älypuhelinmarkkinoiden kokonaiskasvu. Voidaanko nyt jo sanoa, että tämä Android vastaan iPhone-tappelu on tosissaan käynnissä? iPhone pysyy aika tasaisena, joskin sinänsä tästä ei voi kauhean pitkän aikavälin suuntausta päätellä, koska kaikki odottaa, että kesällä tulee uusi iPhone, niin ei ne nyt päivitä, ellei ole ihan pakko. Samoin Windows Mobile oli todella jyrkässä laskussa, mutta sehän nyt on selvää, kun ne on julkaissut nämä, tai kertonut näistä uusista, ja nyt vaan kaikki odottelee, että koska ne tulee. Aivan. Mutta se oli myös yllättävää, että RIM on kuitenkin noussut, mutta se on kai siellä niin vahva yritys puhelin edelleen. Mutta se on minusta hienoa, että Android rupeaa vetämään, koska se on niin kuin selkeästi, siis Android on niin kaikessa iPhonein kilpailija. Olen sitten laittanut väärän linkin, pahoittelen. Minä teen niin usein, koska mä copy-pastaan niitä niin monta, minä kaivan sen linkin teille ja laitan sen tuonne listallekin. Ei siellä ole mitään, siis siellä ei ole mitään sen ihmeempää informaatiota kuin lausutuossa. Joo, nämä on ihan mielenkiinnolla kyllä temppaan Androidin kasvua. Silleen vähän mietitään, että mitenköhän toi Windows ja sitten tämä uusi Symbian, niin mitenköhän ne jaksaa, mutta yrittäkää nyt, pojat. Niin, tässähän on se, että kun tämä on jenkkimarkkinat, niin tuossa ei Nokia edes mainittu, koska se on siellä niin pienellä. Ja sinänsä maailmanlaajuiset markkinat on eri asia kuin jenkkimarkkinat, ja joku ehkä ihmettelee, että minkä takia minähän aina haukun jenkkiä, minkä takia minä viittaan tässä jenkkimarkkinoihin, mutta se on kuitenkin aika selkeä osviitta. Niin, tässä on, en muista mua. No ja sitten siinä on myös ihan se, että siis ikävä kyllä jenki aika pitkälle dominoi myös eurooppalaista keskustelua tästä skeneestä näin. Niin. Joskin meillä on se tässä ehkä vähemmän kuin muualla just niin sen takia, että täällä on Nokia ja siellä ei ole Nokia. Nyt minä korjasin sen linkin, mutta siellä ei tosiaan sen ihmeempää. Mutta tavallaan Androidin niin kuin se hankaluus on myös vähän siinä, että laitevalmistajia on niin monta. Niin ja se, mitä nuo jenkit on valittanut, niin kuin siellä ne operaattorit määrittelee niin pitkälle sen, että mitä versiota käytöksestä sä saat käyttää, niin siellä on se. Mutta tietysti nythän Apple on tavallaan mennyt siihen samaan, koska tuon seuraavan iPhone-käyttöksen saa vaan tälle uusimmalle mallille, niin siellä sillä puolella tapahtuu tuo sama erotus, mikä on. Sen, kyllä sen nelosen saa kaikille, mutta se esimerkiksi se moniajo ei toimi. Ai sen päivityksen saa joka tapauksessa? Päivityksen saa kaikille, mutta tuo... Okay. Eli niin kuin, esimerkiksi niin kuin näitä softia, että miten ne pystyy käyttämään niin kuin, niitä kaikkia muita resursseja. Ja, esimerkiksi tämä folderit ja muut näin. Mutta se moniajo on ainut. Että, siinä oli ilmeisesti vähän se hassu siinä se moniajonkin kohdalla. Eli se nyt kun se home-napin painaminen lopettaa sen sovelluksen, niin tässä OS4:ssä, jos laite tukee, niin tuota, se jättää sen sillä sinne taustalle. Eli se pitää erikseen sulkea. Niin se aika nopsaan ilmeisesti taitaa tuota, tai aika helposti rasittaa sitä laitetta aika paljon. Että siinä on näin potentiaalisen käytettävyysongelma siinä, että puhutaan taas Applesta. Niin. Ihmiset, jotka kelas, niin... No ei, sori, kelatkaa. Älkää kelatkaa. Ei, no, nyt niin. Joo. Mutta siis mielenkiintoista seurata ja toivotaan, että taistelu kiihtyy. Ehdottomasti. Ja vaikka minä pelkäänkin valtavasti Applea, ei Applea, kun siis Googlea ja suhtaudun epäluulon, niin silti tässä tapauksessa minä olen Googlen puolella. Joo, kunhan ne eivät tee Windows Mobilea sitä. No vähän tämmöinen pieni pelko, mutta ei se mitään. Britannian parlamentti hyväksyy haukutun digiekonomilain palvelutarjoajan. Ennen kuin sanot sen, tai no hetki aika pitkälle, mutta sanotaan nyt vielä se, että ei se voi olla Windows Mobile siinä määrin, kun Windows Mobile on ollut ihan luonnostaan sen takia, että koska se on avoin. Joo, tällä tarkoitan vaan siis sitä, että Windows Mobileista siihen tuli ihan vänkiä featureita, sitä kustomoitiin per laitekohtaisesti niin paljon, että sitten kun Windows Mobileista tulee päivitys, niin sä et saa sille omalle puhelinlaitteelle päivitystä ennen kuin se puhelinvalmistaja tekee, jos tekee sitä päivitystä. Ja sitä mä pelkään, että se on semmoinen pieni kompastuskivi. Että mutta se nimenomaan, että koska Android on avoin, niin kyllä sä voit tehdä sen päivityksen joka tapauksessa. Joo, mutta sä menet periaatteessa sen hienon kuoren siinä. No, se on... Puhelimissa on erinäköisiä nappeja ja erinäköisiä näyttöjä ja muuta vastaavia. Jos haluaa operaattorin krapvarea, niin sittenhän se on ihan sama, saako sen päivittää tai ei. Siitä voi hävitä myös se, että miten kamera laitetaan päälle ja muuta vastaavaa, jos on tehty eri lailla per laite, siinä on joku eri nappi, niin se on sitten koodattu sinne. Niin, mä en tiedä kuinka ne on standardissa, mutta joo, mennään eteenpäin. Britannian parlamentti siis hyväksyy haukutun digiekonomilain, palveluntarjoajat kapinoi avoimesti. Britannian parlamentti hyväksyy kiistanalaisen digiekonomilain hieman lievennettynä. Digiministeri ei enää saa keksiä lakia lennosta, mutta kolmen syytöksen laki säilyy sellaisenaan. Laki myös vyöryttää lain valvontavastuun poliisin sijasta palveluntarjoajalle. Suuri brittiläinen palveluntarjoaja TalkTalk on ilmoittanut suoraan, että ei ole noudattaa lain määräyksiä. Vain 5% parlamentista vaivautuu saapumaan keskustelemaan laista sen ollessa käsittelyssä. Me puhuttiin tästä silloin joku aika sitten tästä. Joo. Laista. Se on minusta äärimmäisen surullista, että Euroopasta näköjään on tullut amerikkalaisen viihdeteollisuuden pelinappula näissä tällaisissa. Mun mielestä oli aika tavallaan tota noin karkea, mutta kuitenkin musta oli ihan uljassa, kun sitten tämä brittiläisen EFF vastaavan Mikä sen oli sen järjestön nimi? Open Rights Group laittoi sitten tällaisen pikselöidyn keskisormen etusivulle alle, että mitä parlamentti ajattelee sinun oikeudestasi internetyhteyteen. Tuo on ehkä, musta on yllättävää, että Briteissä menee niin kuin ehkä kaikkein törkein laki noinkin helposti läpi. Minä olen aina arvostanut, että heillä on tervettä järkeä usein, mutta ilmeisesti... Se on lähellä Amerikkoja. No niin, siihen se on menossa huolestuttavasti, paitsi että Jenkeissäkään nämä on mennyt läpi. No että tämä nyt tässä ilmeisesti on sellaista, että tämä runtattiin läpi jotenkin niin puolihuolimattomasti, Että siellä tähän käytiin sitten tämän keskustelua siitä, että tässä on heikkouksia, mutta jotakin heikkouksia, mutta ne voidaan sitten niin kuin myöhemmin pykälöillä niin korjata. Mikä on helkkari huono tapa niin kuin tehdä lakia? Niin sille, on tehnyt samalla kuin puhelimen käyttöjärjestelmät. Niin, tässä niin kuin on vähän bugeja, mutta näitä voidaan korjata sitä jälkikäteen. Niin, tässä nyt on jotain tämmöistä. Ei se nyt kauhean hyvä ole, mutta korjataan tätä myöhemmin. Ja sillä aikaa niin kuin kymmenet miljoonat ihmiset on sormisuussa, että jaa, pääsenköhän mä huomenna nettiin. Se mikä niin kuin tässä... No tietenkin tämä on äärimmäisen huolestuttava tämä kolmen rikkeen sääntö tai vastaava. Ja sitten se, että niin kuin operaattorit on velvollisia lähettelemään näiden tekijäoikeusjärjestöjen myllykirjeitä omille asiakkaille. Mutta sitten se kanssa, että tämä nyt madaltaa kynnystä aika paljon siihen, että kansallisesti voidaan estää pääsy jollekin nettisivustolle. Ja etenkin jos otetaan huomioon, että siinä ilmeisesti puhutaan koko domain-tason suluista myös, niin kun yhden domainin alta nyt voi löytyä aika paljonkin palveluja näin, niin että siinä saatetaan sitten rajoittaa ihan asiallisenkin tietoon pääsyä. Ja tuo Ranskassa, jossa meni tämä aikaisempi katastrofilaki, niin siinä se sentään saatiin lievennettyä silleen, että ei riitä kolme syytöstä, vaan pitää oikeasti todistaa kolme kertaa, että oikeasti jotain rikkeitä on tapahtunut. Ei niin Briteissä. Siinä riittää, että joku levyyhtiö sanoo, että toi lataas jonkun biisin. Okei, rasti seinään. Sitten kun on kolme rastia, niin sä et pääse vuodeksi nettiin. Kolme biisiä, se on siinä. Että se on siinä niin kuin kaikkein käsittämätön. Siinä, jos nyt rikollisia rangaistaan, niin se nyt on ihan asiallinen homma, mutta siis ei koskaan aikaisemmin modernissa länsimaisessa kulttuurissa ole lähdetty missään siihen, että syyllinen kunnes erikseen todistetaan syyttömäksi. Jostain syystä jälleen kerran viihdeteollisuus on niin kaiken muun yläpuolella tärkeysjärjestyksessä lainsäätäjille, että heihin pätee eri lait kuin kehenkään muuhun. No onhan se nyt tärkeetä. Missä maailma olisi ilman viihdeteollisuus? Niin. Mietin, että George Clooney ei saa joka on vikka miljoonaa. Kyllä minun päivä meni siitä pilalle. Tai itse asiassa se Georgeille menee, vaan semmoinen Georgin tuotantoyhtiön pomona. Mutta joo, hypätäänkö seuraavaan. Tämä on tärkeä, olkaa erittäin huolestuneita aiheesta. Mutta... Joo, ja tarkka alkaa, ettei tämä valu lähemmäksi meitä. Nyt ollaan jo pirun lähellä kylläkin. Joko puhutaan taas Applesta, ei ole puhuttu 5 minuuttia. Maistunut on omenaa, se maistuu hyvälle. Pelastakaa lapset ry joutui mustalle listalle. Ihan oikein. Se tapahtui syystä, että niin tämä niin mustalista on Googlen haittaohjelmien suorituslista. Ja johtui siitä, kuinka siellä jossakin siellä sivulla oli ollut linkki tai mainittu tai niin edespäin, niin tämmöinen trojalaisia levittävä sivusto. En mainitse sitä, koska sitten mekin joudumme mustalle listalle. Niin se, mikä tässä nyt ehkä surullisinta on, tai sille ironisinta... Niin... Helsint.ru! Matti Nikin, onko se lapsiporno.info.net? Mikäs? Lapsiporno.info. Lapsiporno.info. Siellä kirjoitti, käykää lukemassa, jos operaattorinne antaa, niin... kirjoitti ihan hienon selventävän artikkelin tästä, että millä tavalla ylipäätään niin kuin lapsipornoa jaellaan netissä. Eli niin kuin linkit, joita jaellaan, on linkkejä semmoisille yhdentekeville sivustoille, siis niin kuin tavallaan tämän verkoston kannalta yhdentekeville sivustoille, joista linkataan eteenpäin. Ja ne, jotka niin kuin oikeasti haluaa sitä lapsipornoa, niin ne jaksaa klikkailla niitä linkkejä ja edetä siinä verkostossa niin kauan, että ne oikeasti löytää sitä. Ja se, mihin niin yleensä tämmöiset Pelastakaa lapset ry-tyyppisten huolestuneiden nettikyttäjien kärsivällisyys riittää, niin ne ilmoittaa poliisille just näitä sivustoja, joissa vaan niin linkataan eteenpäin. Niin ne sivustot, mitä suljetaan, on semmoisia niin just tämmöisiä Pelastakaa lapset ry-tyyppisiä sivustoja, eli jotka niin ei sinällään aktiivisesti levitä, vaan joku on käynyt sinne laittamassa johonkin kommenttiloutaan tai keskusteluketjuun tai johonkin näin, niin linkin eteenpäin tässä ketjussa, jonka päästä löytyy sitä lapsipornoa. Niin, mainitaan nyt tämä runollinen oikeus, mikä tässä on ollut, niin. Pelastakaa lapset siis on ollut kaikkein suurimpi äänisiä nettisensuurin kannattajia. Joo. Ja ne on aika hyvin kieltäytynyt just tästä kuuntelemasta että ihmisten pointteja, jotka on tätä lapsipornon levitystä enemmän perehtyneet, siis silleen analyyttisessä mielessä, niin niiden just tätä huolta, että kun ne sivustot, joita sinne laitetaan estolistoille, niin ne on yleensä ei-aktiivisia levittäjiä, ne on vaan tämmöisiä hyväksi käytettyjä sivustoja. Pelastakaa hyväksi käytetyt nettisivustot ry. Minulla on tämä vakio, kun joku Pelastakaa lapset ry:n feissari pysäyttää mut Helsingin kadulle ja kysyy, että kiinnostaako sinua lasten oikeudet, niin on vakio vastaus on niille aina, että minä en kannata lasten oikeuksia. Ei, joo. Nyt, tässä tapauksessa minua ei kiinnosta Pelastakaa lapset ry:n oikeudet. Joo, mutta ihan oikein. Mennään nauramaan niiden katuosoitteen ulkopuolella. En ole ihan niin vahingon iloinen, mutta toivon, että he ehkä nyt kuuntelevat tarkemmin. No vaikkapa nyt Matti Nikkiä, koska Matti Nikki on ainut nimi, jonka tiedän, joka ymmärtää asiasta enemmän kuin henkilökohtaisesti itse ymmärrän. Aivan. Tämä jotenkin muistuttaa mua siitä, kun mä en tiedä miksi, siis no sinänsä joo, en minä oikeasti ole näin vahingoniloinen Pelastakaa lapsia kohtaan, eikä minulla ole mitään heitä vastaan, mutta jotenkin mulle tuli tästä samanlainen, niin kuin täysin selittämätön reaktio, mikä tuli, kun mä en tiedä onko se Suomessakin, mutta Jenkeissä Google aloitti sen, että jos sä haet itsemurhaa tai jotenkin itsemurhaan liittyvää termiä, niin Google antaa sulle ensimmäiseksi puhelinnumero johonkin päivystävään itsemurhapuhelimeen. Ja se itsemurhapuhelin ei siis toimi niin, että sä soitat sinne ja sitten kuolet, mikä olisi aika näppärää tietysti siinä mielessä. Niin mulle tuli jotenkin siitä, että no mitä teille kuuluu, jos minä haluan tehdä itsemurhan? Täältä tuollaisia puhelinnumeroita. Jotkut sanoikin aika suoraan, että jos joku etsii vaikka, että miten teen itsemurhan, niin eihän se itsemurhapuhelin ole asianmukainen hakutulos. Ei näkään nyt näitä. Yritän saada tätä. Hei, no mä oon aina hauska, että kun kirjoittaa niin jonkun kysymyksen alun näin, niin kun nyt kirjoitin how, niin how I met your mother, how to kiss, how stuff works, how to down on you. Se olikin how I met your mother. Eikö se on joku sarja? No niin, unohtakaa. Eikö how to roll a joint. Eikö pussailu tapahdu jotenkin silleen, että nojataan toisiaan vastaan silleen, että huulet koskettaa ja sitten nojataan pois. Se on yksi versio. Siitä löytyy erinäköisiä. Tästä voitte päätellä, kuinka paljon minulla on kokemusta kyseisestä toiminnasta. Mutta mä olen kuullut, että se on kovin suosittua. sitä tapahtuu joka puolella, myös internetissä. Mennään eteenpäin. Viestintävirasto sulkee nettimittarin. Hittimittarin. Paska. Se oli hyvä. Paska. Miksi se ei ole paskoissa? No se on nyt paskoissa. Okei. Okay. No, ei sitä sitten vielä käsitellä. Sitä käsitellään vasta lyhyiden jälkeen. No niin. Eteenpäin. Voi olla, tästä kuulette myöhemmin. Lyhyisiin. Nokia ostaa lisää paikannusosaamista, mutta ei riittänyt S40-alusta nyt lisää puljuja. Niinkö? Eli tämmöinen metakartta. Karta. Metakarta. Karta. Metakarta. Charta. Metakarta on sellainen, joka tämä ilmeisesti... Tämä paikannusosaaminen, näiden niin kuin liittyy enemmän tämmöiseen muuhunkin kuin tämmöiseen katupohjaiseen liikkumiseen. Eli jos oikein olen ymmärtänyt tämän firman vahvuus. Kartat on nyt se juttu. Ja sitten niin kuin tässä on aika paljon tämmöisen mashuppia ja muiden tekemiseen. Kyllä se taitaa muuten olla. Nokia tuntuu panostavan näihin varsin paljon, kun käväsin ohimennen Helsingissä tässä Nokian lippulaivaliikkeessä. Yritin etsiä vanhaan puhelimeeni akun kantta, mutta siellä oli sen näköinen meininki, että mä en uskaltanut edes kysyä. Niin sielläkin joka paikassa oli mainoksia ja hehkutettiin, että nyt ilmaiset kartat. Tämä on se juttu. Seuraavaksi tulee ilmaiset metakartat. Ei vähän metaa. Metaa. Metaa minä olen. Mä näen jotainpä. Laajempi USB 3.0 tuki viivästyy Intelin jarruttaessa adoptiota. Light peak! Se tulee sieltä siitäkin. Intel on ilmoittanut, ettei se aio integroida USB 3.0 tukea prosessoroihinsa ennen kuin aikaisintaan ensi vuonna. Analystit ovat hämmentyneitä siirrosta. Intel kommentoi ainoastaan politiikkapuheilla. Ja politiikkapuheet oli siis tämmöinen, että oli joku, siis minä voin lukea tämän Intelin virallisen lausunnon asiasta, koska tämä on mun mielestä aika nerokas. No. Intel fully supports USB 3.0 and is excited to see a growing list of host controllers as well as devices. Intel is actively engaged with the ecosystem to determine the appropriate intercept for USB 3.0 integration into our chipsets. Eli toisin sanoen, se on justiinsa semmoista, kun ykkösaamussa kysytään politiikolta jotain, ja sitten se antaa hirveän pitkän vastauksen, joka ei tarkoita yhtään mitään. Eli siis, jos nyt tämän jotenkin haluaa tulkita, niin siis Intel on täysin tai tukee täysin USB 3.0, mutta he eivät vielä integroi sitä, koska se ei heidän mukaansa kiinnosta ketään ja se ei myy hyvin, mutta eihän se myy hyvin, koska ne ei laita niitä portteja laitteisiinsa tai sitä tukea suoraan laitteisiinsa. Niin, ja nimenomaan se, että USB 3-laitteet ei myy kauhean hyvin. No ei kai ne myy, jos niitä ei saa mihinkään koneeseen kiinni. Siis kyllä sä saat, jos sä kauppaan meet, niin sä saat kyllä koneen, jossa on USB 3-portteja. Mutta se tarkoittaa sitä, että niissä on erillinen kontrolleri niille. Ja se tarkoittaa sitä, että se vaan näissä kovin kalliissa ja hienoissa koneissa, kun ilmeisesti ainakin näiden analystien mukaan tämä olisi aika triviaali juttu lisätä toi tuki noihin prosessoreihin, ja sen jälkeen se sitten tietysti lisääntyisi. Mutta ehkä tästä on kyse light peakistä. Se voi olla. Voi olla. Siis sinällään en nyt ihan muista taas, mitäs tässä niinku... USB 3:ssa niin oli uutta muuta kuin se, että se on nopeampi ja se antaa enemmän virtaa. Tämä ei ilmeisesti, tämä kolmonen mahdollistanut sitä, että ketjutetaan näitä laitteita. Ei. Kuten niin kuin FireWire ja toi tämä Lightpeak, tämä myyttinen tuleva Lightpeak. Niin joka ei tule koskaan toimimaan, niin kuin sanotaan. No joo, niin sinällään minä voisin jopa alkanut miettiä, että pitäisikö ruveta toivomaan, että toi floppaa toi ja Lightpeak, josta minä niin pidän. Lauri Lightpeak tulee jo. Mitä kumpaan sä toivot, että floppaa USB 3? Koska niin kuin sille, että se, että niin kuin musta noissa datan siirrossa voitaisiin olla jo siinä pisteessä, että se voisi tehdä muutakin kuin siirtää vaan dataa. Se voisi niin kuin mahdollistaa sitä ketjuttamista ja muuta. USB toimii, Lightpeak ei tule koskaan toimimaan. Saapaa lisää puhuttavaa. niin me voidaan valita on USB 3. Saat lisää valitettavasti tänne. Ei lopu meille jutut kesken täällä. Lisää vaan liittimiä koneen runkoon, se, siitä mä tykkään. Se on se, totta. Me voin Lightpeakon sille, että se voit periaatteessa vähentää. Niin, mutta kun ne ei tule toimimaan, sit sulla on niinku yksi minä olen... ja se joudut vaihtaa se joka kerta, kun sä haluat käyttää sen. Minä uskon sinisilmäisen naivisti, että se on ratkaisu maailman nälänhätään. Lightpeak tulee jo. Kato, Lightpeak tulee laitteisiin, sit tulee semmoisia adaptereita, jotka muuttaa Lightpeakin USB 3. Niin, tai sitten tulee semmoisia Lightpeak-hubeja, että sä saat siihen useammankin. Jotenkin, koska se ketjuttaminen ei toimi. Miksi ei toimi? Se ei ole fyysisesti mahdollista, että se toimisi kunnolla. Siinä on ihan liian monta paikkaa, jotka voi mennä hajalle. Minä tiedän tämän henkilökohtaisesta kokemuksesta sen takia, että ääni tekniikkona työskentelyhän on oikeastaan vain sitä, että laitetaan sähköjohtoja ja sähkölaitteita peräkkäin. Jos sulla on, ja vanha viisaus alalla kertoo, että jokainen lisäasia siinä signaalikettä, jossa tuplaa ongelmat. Ja se tulee olemaan ihan sama Lightpeakissäkin. Se tulee häiriöitä ja huminaa, ja sitten yhtäkkiä sinne ei toimi yhtään mikään. Kieltäydyn uskomasta. Steve Jobs on sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Minä uskon. Se kertoo, minusta se alkaa olla merkki, että jos Steve Jobs on sitä mieltä, ei, että se on se hyvä asia. Ei se ole kommentoinut siihen millään tavalla. No niin, paitsi että Apple on kovasti... Niin, vaikuttaa. Apple supporttaa. Että... Niin, kun ne käy vielä keskustelua, että se pitäisi olla I like peak. Oi, I like peak. Minä I like peak, ei kun mikä? Yksi I like peak tänne ja sitten kaksi huomenna lisää. Sieltä on tuossa myös tämä iUSB 3.0. No, kyllähän se tietysti siinä vaiheessa toimii, jos koneena on vain iPad, kun ei siihen tarvitse laittaa mitään kiinni, kun ei se pysty tekemään niiden kanssa. Eikä siinä viitti ketjuttaa, kun on iPadiltä ei voi edes tulostaa. Mulla taas Applessa. Mikä muuten on aika iso asia, mikä unohdettiin mainita, mutta nyt se on mainittu. Nyt se on mainittu, mennään eteenpäin. Ai, PS3:n Linux-tuen poistosta on annettu nyt korvauksia. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että uusin PlayStation 3 päivitys. Mihin sun ääni hävisi? Minun ääni? Niin. Kui? Kuuluu hiljaa. Huilija, katsotaan, kun nyt ei puhuta enää ailaista. Niin. Sinä Slimmissä ei tainnut olla alun perinkään. Ei. Mutta tässä vanhemmassa ne. Niin tuota, nyt on kuluttajat valittaneet, että ne on saanut rahojaan takaisin, koska laite ei ole enää sellainen kuin se oli ostettaessa. Joo, siis yksi kuluttaja on saanut Amazonilta. Yleistetään. 20% korvauksen, mutta se on ennakkotapaus. Ja tämä tosiaan perustuu EU-artiklaan. Älkää kukaan sanonut, että EU-direktiivit ovat aina saatanasta. Niissä on myös jotain hyviä puolia. Jos Erkka diggailee Lightpeakia, niin minä diggailen EU-direktiivejä. niin tämä on tosiaan direktiivi, joka sanoo, että täällä on joku hämärä linkki. Mutta se on siis joku artikla, en nyt sitten näe, mikä se artikla oli, niin se siis määritteli, että laitteen pitää vastata mainostettua ja sen pitää kyetä. Se oli musta mielenkiintoinen tämä, että siinä pitää olla samanlaiset käyttöominaisuudet kuin vastaavissa kilpailevissa laitteissa. Mä en tiedä, miten se liittyy tähän, koska eihän millään muulla pelikonsolilla pysty tekemään. Mutta siis olennainen oli se, että itse asiassa artikla kieltää sen, että jos sä myyt laitetta, että siinä on tällaiset ominaisuudet, niin sä et voi ottaa ominaisuuksia pois. Joo. Se on kiellettyä. Se on hienoa. Eli kun iPhoneissa ei ollut copypasta ja kaikissa muissa puhelimissa oli, niin... Periaatteessa. Jos muihin saa avoimesti softia asennettaa, mutta iPhone ei, niin... No voit lähteä kokeilemaan, mutta en usko, että... Mä vastaan heti yhteyttä IEU. Sinänsä siis se, että Amazon, tämä oli britti Amazon, joka lähestulkoon kyselemättä tämän korvauksen antoi, niin mun mielestä se on aika iso kannanotto Amazonilta, koska se tarkoittaa, että niillähän tulee niitä nyt sitten satoja, ellei tuhansia näitä. Ja se... en usko, että kun mä luulen, että suuri osa käyttäjistä en tiedä, mistä oli kysymys. No joo, mutta jos ne kuulee, että jos sulla on paksu PS3 Niin, no tietenkin se, että jos ne on ostanut sen, se on se paksu PS3, mikä ne on ostanut niin sille 600 euroa joskus silloin monta vuotta sitten. Niin, vaikka ne ei olisi koskaan asentanut USB-tä, kun siis Linuxia siihen, niin ne voi sanoa, että tämä ei vastaa mainostettua tuotetta. Ja kun Amazon on kerran tähän suostunut, niin minusta on hankala kuvitella, että ne rupeaa hanaamaan vastaan. Niin mielenkiintoista on, että lähettääkö Amazon sitten laskun Sonylle, mikä olisi vähintäänkin oikeus ja kostuus. Kostuus. Sanoinko mä kostuus? Kohtuus. Kyllä. Joo. Se on kyllä totta, joo. Hakkerihan meni jo kuitenkin ja palautti Linux-tuen PS3. Kyllä se hakkeri. Yllätys. Hakkeri ehti. Aina hakkeri ehti. Hakkeri kuuluu siis George Geohot. Ei kun se on selkeästi se sama hakkeri, joka hakkeroi iPadin, koska molemmissa oli kyseessä hakkeri. Kyllä. Ja itse asiassa taitaa ollakin sama. Lupasin jo PlayStation 3:n 3.21-päivitykseen ilmestyttyessä, että hän aikoo julkaista custom-päivityksen, joka mahdollistaa edelleen toisen käyttöjärjestelmän asentamisen konsolin. Eli se edelleen on, mutta se on nyt vaan se advanced mode. Tämä on nyt se advanced. Nyt sitä ei tarvitse enää korvata kenellekään kaikki, niin, mutta se voit aina häkätä. Siinä taitaa olla vaan se, että tällä advanced modilla ei pääse sinne nettipelaamaan. Tässä oli joku semmoinen, että siis... Se on muuttanut vaan tekstitiedostossa, että other OS-systeem on yhteisöllä kuin True. Ja sitten se on se on muuten häkellyttävää, kuinka usein se toimii. Niin kuin itsekin en nyt mitään tämän tason hakkerointeja ole tehnyt, mutta joskus on niin kuin sille ihan piruuttaa mennyt joskus kokeilemaan, että katsonut, että täällä on joku True ja False, no laitetaan True ja oho, tämä toimii. Ei muuttua, että sehän toimiikin. Ja niin, maailman edistyneintä hakkerointia. Eikö se ollut tässä Windows 7 ja näissäkin, että jos sä asennit sen päivityksen, niin se ei mennyt tuohon Vistan päälle. Paitsi jos sä menit muuttamaan sitä versionumeroa siellä initiedostossa. Onkin tämä versio, niin se katsotaan sen vaan sieltä. Kun oli nämä pre-betat oli tuosta Windows 7, niin siinä oli piilotettu se uusi tehtäväpalkki, niin siellä täytyy vaihtaa yhdessä kohtaa, että joku tekstitiedosto, ja kyllä siinä piti jo ajaa joku exe, joka oli siellä jo valmiina, niin sitten se tuli näkyviin. Onhan näitä. Näitä on, joo. Mutta hyvä hakkeri, hyvä. Vielä tätä ei ole siis ilmeisesti jaossa, mutta YouTubessa oli linkki, jossa hän näyttää, että se on mahdollista. Ubisoftin DRM taas vauhdissa. Australialaiset eivät pääse pelaamaan Settlers 7. Nörtit joutuu menemään ulos. Hengittämään raitista ilman. Paitsi että Australiassa on syksy, siellä on varmaan kylmä. Ei siellä ole koskaan kylmä. On siellä itse asiassa joskus aika kylmä. Mulla on muutama australialainen tuttu, mutta ei sieltä ole vielä kauhean kylmä olla. Mutta joo, tämä on tätä. Klassikko. Tämä on tätä, kun Ubisoftin autorisointiserverit, eihän ne koskaan voi olla maassa, sanoi yhtiön edustaja. Australiassa. Joo. Tämä onkin maassa. Ei ne olekaan maassa, se ei vaan toimi. Eri asia. Tai ainakaan Australiassa. Joo, niin, varoituksen sana kaikille. Eli tämä on nyt jälleen tätä paljon puhumaamme Ubisoftin hienojen DRM-ratkaisujen sarja, jossa peli ei toimi, ellei ole nettiyhteys jatkuvasti päällä ja... Mutta tämähän oli Erkalle tämä oli ihan ok muistaakseni. Ei, tämä ei ollut ihan ok. Ja tämä se, ei ollut. Se, että kun se nettiyhteys vaaditaan, kun se peli käynnistetään, niin se on ok. Mutta se, että jatkuvasti vaaditaan yhteyttä ja silleen, että sinne yhteyteen ei tule mitään häiriöitä. Erkalle kaikki muu on ok, paitsi se, että jos se alkaa kiusamaan australialaisia. No itse asiassa mulla on ihan yksi lysti. Australialaisilla on niin paljon aurinkoa, että itse asiassa ne voisi pikkuisen vaikka... Ottaa vähän zoomaavatti tästä. Joo. Ei, kyllä tämä ongelma käsittelee kaikkea. Australialaiset puhuu nopeasti hassulla aksentilla. Sekin on hauskaa. Suomen peliohjelmisto ja multimediayhdistys jakoi vuoden pelipalkinnot. Ja voittaja paska. Oli... Paska. Näitä ei nyt sinänsä. Musta on vaan jotenkin säälittävää, että täällä sitten ruvetaan vehtaamaan jotain palkintoja ja... Ihan ihme palkintoja täällä jaetaan. Niin kuin. Hei, täällä vuoden pelimies. Vuoden lastenpeli oli New Super Mario Bros. 5. Vuoden paras peli on Modern Warfare 2. Niin kyllä ne varmaan siellä, nämä kehittäjät, on silleen, että no nyt meidän uramme on valmis, kun suomalainen Figma ry antoi meille palkinnon. Voi jipi. Hei, siis mutta vuoden innovaatio oli sittenkin V-Motion Plus plus Sports Resort. Ei pelkästään siis V-Motion Plus, vaan se paketti, missä oli peli sekä lisä. Vuoden innovaatio. Se oli vuoden innovaatio. Korjataan joku laite, joka on vielä. Hauku. Ja se on innovaatio. Se oli vuoden innovaatio. Se ja vuoden musiikkipeli on Guitar Hero Metallica, joka tuli 2 vuotta sitten. Vuoden yhteisöllinen siis peli on Bass niin Visailun maailma. Siis ainoa, mikä tässä on asiallinen, niin on tämä vuoden kotimainen peli. Mun mielestä se on ihan hienoa, jos Suomen peliohjelmisto ja multimediayhdistys Figma ry haluaa jakaa palkintoja, niin jakaisivat sitten suomalaisille palkintoja. Mutta tämmöinen niin kuin, annetaan niin kuin todella kulahtaneita palkintoja todella kulahtaneille peleille ja sanotaan, että ne on innovaatioita. Niin... Et mä tiedä, mikä on. Trials HD. Se on varmasti hieno, koska se on vuoden kotimainen peli. Niin se on HD. Pakko, se on HD. Niin, se ei ole 3D, se on ensi vuonna. Tota, joo. Mitäs tämä sitten? HD 3. Lisää paska 3. Juttu, paska. Salasanat karkasivat nyt tällä kertaa Suomi 24. Onko teillä tunnuksia Suomi 24? Ei pelkoa. Ja kohta joku sanoo, että siellä on surkeita salasanoja. Pelkästään ne hashit. Tuota vaan. Hashit meni jotenkaan mitään. Lost the hash. Mä kävin viime viikolla ensimmäisen kerran Suomi 24. Ensimmäisen kerran? Kyllä. Et ole koskaan käynyt. Siis en ole koskaan käynyt. Se on ihan ykkönen siinä. En ole käynyt koskaan. Tota noin, tai olen mä siinä etusivulla, mutta siis nimenomaan keskustelupalstolla tein tota noin vanity searchia puhujainkulmasta ja siellä joku oli... Siellä on oikein podcast-osio, jossa joku oli maininnut, että puhujainkulma on hyvä podcast. Joten. Kyllä. Tuota, keppiä kiviin, mutta ei sano mitään. Tämä oli hassu. Täällä oli tämä niiden tiedotteessa, missä kerrotaan, että on tämmöinen hyökkäys on tässä tapahtunut ja miten vaihdetaan käyttäjä tai salasana sitten ohjeet siihen. Niin pahoittelemme käyttäjillemme varotoimenpiteistä aiheutunutta vaivaa. Tässä ei pahoitella lainkaan sitä, että niinku, käyttäjätunnukset on joutuneet väärään käsiin. Itse asiassa tässä ei edes tiedotteessa sanota, että ne salasanat olisi vuotanut. Ilmeisesti kuitenkin sekä että... Ja ne oli kyllä sinne hashattina muodossa, niin. Että niitä ei voi suoraan käyttää, mutta... Se oli siis sinänsä, ne on saanut sen tietokannan, mutta se on kryptattu ja niillä ei ole sitä avainta. Et siinä mielessä se on täysin hyödytöntä ja siis periaatteessa kyllähän sä saat mistä tahansa vähän kaivelemalla sen tietokannan. Nehän on saatavilla, koska muuten ne nettisivut ei toimi. Niin mä ymmärsin, että se... Että se ei ole kryptattu, se olisi tietomaan se, että ne olisi niin kuin siis tämän käyttäjätunnuksen ja sen salasanan niin kuin hashin. Eli siis tavallaan sen, eli kyllä siitä tehdään se no joo, tiivistö, siis joo, mitä, mutta... mikä kun sä kirjoitat sen salasanasi, niin se verkkosivu muuttaa siihen ja vertaan, että onko nämä hashit, niin kuin mitkä on sitten niin kuin vaikeita reversata, niin onko ne samat. Ja sitten kun niissä on vaan se ongelma, että kun on aika laajoja kirjastoja tämmöisillä ilkeämielisillä ihmisillä käytössään, jossa on niin kuin, sitä on tosi vaikea laskea taaksepäin, että mikä salasana tämä ihmeellinen merkki on oli alun perin. Mutta sitten kun salasanojen käyttäjätunnukset, niin niitä ne on hyvin iso osa niistä on silleen ei mitenkään yllättäviä. Niin pystytään suoraan vertaamaan, että esimerkiksi salasanasta YKK-neviini niin tulee tämmöinen sotku sitten, kun niin edelleen. Mutta kuitenkin, vaihtakaa, miksi kellä olisi sinne tunnukset? Niin, jos ne haluaa puhua sille keskustelupalstalle. Joo, siellä on treffiosioita, vaikka ai, mitään. Niin, oi, että. Pitäisiköhän mun laittaa treffiä? Pistä! Profiili sinne, hei, ehdottomasti. Se kuulemma on ihan kehuttu itse asiassa tuo Suomi 24-treffit, että se tehdään oikeasti löytää elämänkumppaneita, siis silleen, niin kuin verrattuna näihin muihin tämmöisiin nettitreffipalveluihin. Tästä me otetaan nyt ekskursio. Hei, pistä sinne profiiliin ja katsotaan, kuinka Kyllähän sieltä saattaa löytyä, mutta se ongelma on, että sieltä löytyy vain Suomi 24 käyttäjiä. Ei kyllä sitä käyttää niin kuin laajempikin. Myös sellaisia satunnaiset Suomi 24 käyttäjät saattavat mennä sinne. Kuten sinä. Facebook puolestaan livautti kaikkien sähköpostit julkiseksi. Ja niillä oli pieni fiba. Niillä oli jäänyt joku asetus taas true-asentoon puoleksi tunniksi sille, että kaikkien salasanat oli julkisia niin kuin ulospäin kaikille myös. Siis salasanat? Ei salasanat, kuin siis sähköpostit. Sähköpostiosoitteet, ja tämä ymmärrettävästi aiheutti hieman pahennusta, koska monilla on siellä, niin kun ne on säätänyt sähköpostinsa, että sitä ei saa kertoa, niin niillä on sitten henkilökohtainen sähköpostiluotikko. Ja sitten meille, vaikka olemmekin tietysti superjulkiksia, niin ole niin iso, mutta sitten kun siellä on muitakin superjulkiksia kuin me, niin heille se saattaa olla hieman ikävä. Tilanne. Voisin kuvitella, että esimerkiksi Liolla Portilla on joku erillinen henkilökohtainen sähköpostiosoite, niin nyt ne 3 miljoonaa Twit-TV-chattihuoneidioottia sai sen kotiosoitteen, ja se teki siitä laatikosta käyttökelvottoman. Jos vaan on yhtään järkevän yleensä tämmöisiin palveluihin, ei käytä ihan oikein Leolla Portille, kun se jumitti sen yhden viattoman ihmisen. Eikä antanut mulle iPadia. Niin. Joo, kertokaa tällä hetkellä, että me haukutaan tässä hetkellä niin kuin Liolla Portin. Me haluamme kuitenkin podcast-maailmaa. Please contact us and give us an iPad. We want an iPad. Very bad, we want. Meitähän se enää haluaa. Se toimi Colbertille. Sehän päätti yhdessä vaiheessa pari viikon ajan jokaisen ohjelmansa, että hän haluaa sellaisen, ja sitten se sai sellaisen ennakko. Okei, okay. Mä aloitan sen nyt. I want an iPad. Lähetään minulle metakarttaa. mä en muista. Niin, mullakin on kyllä Facebook, mulla on mun spämmi-postilaatikon. Aivan, se voi aina laittaa sitten jatkolähettämään sieltä taas sitten omaan saakka. Se on muuten tämmöinen puskuri. Tämä ei liitty taas yhtään mihinkään. Jotenkin puhutaan siitä. Puhutaan siitä. kun puhut, välillä puhutaan näistä, että mikä on suosituin sähköpostiluotikko, niin Hotmail on aina hirveällä marginaalilla kaikkein suosituin sähköpostiluotikko. Käyttääkö oikeasti kukaan Hotmailia mihinkään muuhun kuin roskapostiluotikkona? Mä en käytä mihinkään muuhun. Mä en käyttää siihen. Ja se on niin kuin, kyllä mulla on varmaan 7 Hotmail-osoitetta, koska se oli pitkä ainoa, mitä pystyi käyttämään. Ei niin, kyllä porukka oikeasti käyttää sitä. Okei. Okay. Paljon. Mutta se on vaan ärsyttää, että esimerkiksi Windows Weeklyssä Paul Throt, ei niin kuin, se sanoo aina, että Hotmail on kaikkein suosituin sähköpostipalvelu, niin se ei niin kuin koskaan kvalifioi sitä tällä, niin kuin, että no, mitkä niistä ovat aktiivisia ja mitkä ei. Ja mitkä on oikeasti vain Messenger-tunnareita. Joo, sillä olisi ihan kiva nähdä, ihan sellaista kunnon tilastodataa, että onko minkälaiset ihmiset niin kuin sosioekonomisella statuksella olevat niin käyttää mitäkin. Että vähän niin kuin sillä Donna Boydilla oli se ihan mielenkiintoinen tutkimus siitä, että minkä tyyppiset ihmiset käyttää Facebookia, minkä tyyppiset MySpacea. Se on vanhentunut aika pahasti. Se on kyllä vanhentunut pahasti, mutta näistä sähkö... Mä voin sanoa varmasti, että Suomi 24 käyttäjät käyttävät Suomi 24. Faktaa. Ja pakko se on. Faktaa. Mennään eteenpäin, kohta 2 tuntia tänne. Suomalaisdokumentit ovelasti maailmanlaajuisen levitykseen Applen App Storen kautta. Nyt tuli omena vielä loppuun. Minusta se pitäisi poistaa sieltä. Ei, koska se on paska dokkari. Ei, koska se ei ole applikaatio. Pituttaa kaikki semmoiset, niin kuin, jos mä haluan applikaatiota, niin en halua elokuvia. Tentekään se sinne iTunesin ja markkinoin kaupan. Mutta se on, kun ei täältä saa ostaa elokuvia. No. Mutta softia saa. Pistäkää jonnekin muualle, laittakaa ja, YouTubeen omille sivuille. Kerrotaanko nyt kuitenkin, että mistä oli kysymys? Eli siis tämä mikä tämän elokuvan nimi oli? Promised Land of Heavy Metal. Niin, tämä on, mikä, tämä on taidettu esittää aika usein Ylen kanavilla, koska minäkin olen nähnyt sen. Joskus tämä on siis tämä dokumentti, missä Kimmo Kuusniemi kertoo, kuinka hänen yhtyeensä Sarkofagus oli hieno aikanaan. Ja siinä kestää 1,5 tuntia, niin tämän dokkarin tosiaan miettivät, että miten saavat maailmanlaajuiseen levitykseen näppärimmin, niin tosiaan Applelle ei voi täältä antaa elokuvia, mutta softia voi, niin he sitten ohittavat tämän tekivät tästä niin kuin softan, ja sitten tota noin sitä kautta saivat sen tuonne App Storeen. Kyllä, siis mitä? Paljon se maksaa? Kaksi taalaa. No se ei ole paha hinto dokumentista, vaikka se ei olekaan kovin ihmeellinen se dokumentti. No mitä se pakko ostaa? Niin, mutta nämä ihan hyviä, ne olisi voinut julkaista sen podcastin. Eikö niin, ne haluaa myyä sitä. Ne haluaa myyä sitä. Sen takia ne voi laittaa sitä YouTubeen. Se on ilmeisesti herättänyt jonkun verran jopa kiinnostusta ihan jenkeissäkin, että ilmeisesti liike oli ovella, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon siinä mielessä Erkan kannalla, että tota, noin, toivottavasti se nyt ei tarkoita, että niinku App Store alkaa täyttyä indie-elokuvista ja sitten hävii ne softat sieltä, joskin se myös, jos niin käy, niin se saattaisi antaa painetta Applelle tuoda elokuvat tännekin, mikä mä luulen, että tapahtuu ihan minä hetkenä hyvänsä, koska Vodlerit ja tollaset on osoittaa, että diilit saadaan tännekin, jos vaan vähän vaivaudutaan. Onko se Xboxille tullut jo Suomeen tämä elokuva, kun sitähän silloin puhuttiin vuosi sitten, kun ne ilmoitti, että se on maailmanlaajuinen. Entä kun nyt Xbox nettisivu haluaa, että mä näen sen Silverlightin ja mä en jaksa, niin mä en ole vielä tämmöinen tutkiva journalisti, niin se hyytyy tähän. Mä olisin tutkiva journalisti, mutta uusin Silverlight ei asennu tiikerille. Joo. No mennään sitten paskaan asiaan, paskaan. Eikö Xbox 360? Ilmeisesti tietää. No kiinnostaa se, mutta kun nämä pelkäänsä, että se on niin hajoaa koe. Ja sieltä on tulossa kuitenkin uusi kohta, niin kannattaa ostaa nyt Xbox. Niin, itse asiassa siitä on ollut semmoisesta niin kuin miniversiosta liikkunut tämmöistä huhuilua. Huhuilua? Ei kai vaan. Että tekisivät tämmöisen niin kuin Xbox 360 miniseries 7. Miniseries. Joo. Mikä on seuraavan Xboxin, PlayStation 4 on PlayStation 4, mutta mikä on Xbox sitten se? 720 hän sanoo, että se olisi. Tota, eikä ne jatka. Sanoo, on lähetti minulle viestin, että tämä dokumentti on nyt rajoitetun ajan ilmainen App Storessa. Eli tänään. Ottakaa kaikki, jos kuuntelet tämän podcastin, niin se voi olla, että se maksaa sillä hetkellä. Mitä sä et kuunnellut livessä? Paskaa menee sitten tuolta välistä napattiin tämä, että viestintävirasto sulkee hittimittari, nettimittari. Joo, ja syynä on tuota... Joskin nyt sä äsken lähti sanoa, että tai sitten se oli joku muu. Joten... Antaa olla. Pakkohan se uskoa, onko se on fakta? Eli ne sulkee tämän, koska teknologia vanhentuu. Eli sitä ei pysty päivittämään. Vaikka se olisi totta, niin se olisi hirvittävän huono syy sulkea se. Siis he perustelevat sitä sillä, että mä en mittaa oikein hyvin mobiiliyhteyksiä, ja eikä se toimi, jos on yli 70 megan. Yhteys. Okei, mä tiedän, että teillä kummallakin on yli 70 megan, mutta siis Suomen laajuudelta tuossa uutisessa oli se prosenttimäärä, mikä se oli, mikä se nyt oli tämä? Selvä enemmistö sulfainin tämän 4 megabitin yhteydellä. Joo, että siis ne on, siis mennään yksi numeroisissa prosenttiluvuissa, mitä ihmisillä näitä 100 megasia on, niin. Ja vaikka niin kuin olisi, niin tai joku, joka asuu jossain muuallakin kuin siinä keskellä Helsinkiä tai Jyväskylää tai jotain isoa kaupunkia, mutta siis vaikka 50% suomalaisista surffaisi yli 100 megan nopeudella, niin ei se silti ole mikään syy sulkea tuota palvelua. No okei, okay, A, sitä voisi päivittää, mutta jopa B, vaikka se olisi sitten vähän vanhentunut, niin minkä takia sitä sulkea sanoo siellä, että tämä, tämä on hieman vanhentunut, että tätä ei voi käyttää yli 70 megan yhteydellä ja siinä se. Minkä takia ottaa pois? Kyllä. Ja tuota, oli siinä sekin, että tuota, se oli vaan Windowsille se saatavilla. Mutta niin kuin ei sekään, musta toi on niin kuin sen tyyppinen asia. Että kaikki käyttää Windowsia. Kyllä tohon voisi niin kuin pikkusen vaan nostaa, koska tuota, operaattoreitti omiin mittareihin, niin no se on nyt silleen, kun luottaisi mainosmiehen. Ja sitten ulkomailla on näitä palveluja, mutta siinä siis se, että kun aletaan ylittämään maita mantereita ja Ruotsin IP-red vakoiluohjelmia, niin tuota, siinä tulee sitä lägiä. Tai se ei ole enää niin kuin luotettava. Että minusta, en tiedä, pitääkö tämmöinen niin kuin kuluttajaviraston puolella. No mihin hyvänsä, mutta niin, eli no, löytäkää sille joku oikea pulju, joka tuota kehittää näin. Niin. EU. Tehdään me puhujainkulma nopeusmittari. Joo. Ei, se voisi olla, tota, nyt tämä seuraava tota yleisökysymys näin. Että mikä on yhteys? Kuinka monta tuota, kuinka nopea nettiyhteys on? Sitten on vaihtoehto. Siitä me saadaan keskiarvoja. Jos sitten saa hyvän statistiikan, niin sitä voi käyttää. Tämä on sellainen random generaattori. Kantaa sulle jonkun luku, koska sehän on random luku kuitenkin. Ei se aina ole sitä, mitä se on. Joo. Voi olla hetkittäin. Paheksutaan. Pidetään sellainen pieni hiljainen hetki. Mitä me paheksutaan? Tätä poistetaan. No niin, nyt kaikki podcastin kuuntelijat, pidetään nyt sellainen 3,7 sekunnin hiljainen hetkinen ja keskitään telepaattiset ajatuksemme siihen, että tämä asia korjaantuu. Aika alkaa nyt. Noin. Ja loppu. Nyt se korjaantuu. Nyt se. Meidän mielissä se korjaantuu. Kaikki on taas hyvin ja linnut laulaa ja kaikilla on omenainen olo. No joo, niin. Semmonen. Tuntuu hyvältä tämmöinen hiljainen hetki. Pidetään useammin. Lopetetaan aina semmoisen hiljaisen hetken. No itse asiassa tämä loppuu aina hiljaisen hetken. No. Kun papatus loppuu, niin se on siinä. Ja nyt on aika lopettaa papatus. Ollaan papatettu pari tuntia. Pahoittelut. Katsotaan, sieltä tulee taas palautetta. Niitä omenäyn juttuja tuli niin paljon. Ensi kerralla tulee vähemmän. Tai sitten ei. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik. Että I like pig. And I want an iPad. Little part if you're listening to me. Give me an iPad, please. Mä haluan semmoisen HP-sleitin, se näyttää hienolta. Mä haluan metakartan. Ei tästä tule mitään. Ehdottomasti. Kiitetään kaikki, että olitte kuitenkin linjoilla ja pistäkää meille palautetta. Se aina onnistuu tällä tavalla. Pistäkää palautetta esimerkiksi meidän web-sivujen kautta osoitteesta www.puhujankula.com tai sitten postilla. palaute@puhujankulma.com. Meidät löytyy Facebookista osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. And Leopold, if you're listening to me, please give me an iPad. Pysykää terveinä ja viettäkää muikea viikko. Pörni sanoo moi moi. iPad.